الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك لوز بني اسرائيل حیات مشکل ہے لکھ لو گیل سے اللہ پدیر شرط این شرطیا وقت مقدر کے خلقناہم پیدا کری مداخلت پدیر شرط لا تعبدون الا اللہ چه بندگی بنکوی بیدے واللہ ندبل شام یو مانا دا دویما ان حضر دے پیدا کری مدیو لنا وارش سے مددین لوت پدیر لا تعبدون الا اللہ اللہ تعبدون او ان ندیر تفسیر دیں او دا حق جب داڑیر حضرتی کے پارو کی دارب و پکلان کی مشہور دیں درین دا منصور مانای دا پیدا کریو موندیو لرا پدا سیار کی شودیو معافدین دا شرک و کفر بیا رسط جو سلورم مانا قلنا ویلیو موندیو تا لا تعبدو اللہ تعبدون الا اللہ خبرم دا کریو چی دا بلچا عبادت بنکوی بیدیو اللہ دا سلوک تو جہاد حضر شیخ رحمہ اللہ بکوان اولا تعبدون الا اللہ صفتون دا علوہیت و مخلوق لنا ورکوی لکتاویلات دا اہل سنت کی ابو منصور ما تردی مانا کی وبالوالدین احسانا لازم پدی آجستے ہو اویلی انہوں دیتا مورو کارس ربکوی احسانا خم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کی امام قرطبی رحمہ اللہ اغوی قولهم لا الہ الا اللہ ویلی انہوں دیتا دا لینا لا الہ الا اللہ قولو لهم لا الہ الا اللہ وائے لا الہ الا اللہ مور افتار تھا کریم توحید اتھائے توحید اور توحید کاتدائی کمزوری یو مانا و توحید لا الہ الا اللہ وائے لا الہ الا اللہ ویم مانا او خائے مونداوی رجیزا او خائے مورکلاتا توحید لکہ امام ابن کثیر علماء بغوی مانکی سورة الرحمن آیات حل جزاء الاحسان الا الاحسان ندب اللہ میں نیکی مگل نیکی داب تکرار دیں نمونگو سنت استخدام لکل چی لفظ مقرر راشی مانا بدلی نو ندب اللہ توحید مگر جنت درین احسان کل خبر اپنوتا رٹھائی ملک سورت البنی اسرائیل کی چرانی ولیکن رٹھائی ملک کل خبر اپنوتا چیدے خوشحالشی او تدین مخ کی اوف و موائی خپل پریشانی او سریوالی مظاہران دیو پریشان کی وَذِلْ قُرْبَا اَوْ خَارُنْ دَخْبَلُ عَلَيْهِ سَلَمْ اِحْسَانُ وَسَلَمْ عَقِدَ وَتَوْخَيَا مَالِ اِحْسَانُ وَسَلَمْتَ وَلِيَتَعْمَا بِمُورَ الدَّارُ وَشُوسَرَ اِحْسَانُ وَسَلَمْ یتیم پہیواناتو کی چموری نہیں لیکن زیادتر پالنا دہیواناتو سر په نور باندې او په انسانانو کې چپلاري نه ځکه زیاتره دفاع ذمہواری په پلار باندې مور بیا یې سنشته ولمساکین او محتاج سره سړی غریب دی تاونو په عابد د توحید او مرتوخه او وایې ټول خلق ته حسنا خبر د توحید خیستان ادفع باللتی هی احسن خیستا خبر او پکر توحید اللہ یو دے ذات و صفات کی خام و سروکا دار طولی وستار دی زکا چی پیو مانبا نسراحتو شی داغی دا مطلب نی چی نتی دا معادات کی تنسیس بشی نتی دا معادات نی واقیم السراحتا اور آئیش کی من پابندی ہوگی اور کئی زکاة عبادت بدنی ہوگی اور عبادت مالی صرف اللہ ثم تولیتم بیا اوگردی ریتاسی وافس بی إلا قليلا منكم مجلد كسان استاسنا قاتش قليل وزباني أولي تاسي أو حال داو جولي تاسي موردون مخارون كي دالله لكتاب سوى جدا موردون بياجكم ذكا توليتم كهدا سيما موردا نيو مانا چه پخلو لوزن و بانی بابندی اونت که دالا سکی دالا ده کتاب نیم مخوار ده نو تکران ده او یاد ککل آج واوی سن استاسنا کلک لوزن فدی خبران لا تسفکون دماء اکم ان محضوب کے پشان لا مخی لا تعبدون اغا معنی دلتا امرادی فدی خبر اچھے نبتو یوئی بینی دخلوانو ہم جن خبلی این دخلوانو یا اوے لمنگیتا لا تسفیقو دماغ یا رسی اومد دین لوزن لا تسفیقونا حال شو و داشت حال کی جنبتو یوی تاسیوی دخلوان و لا تخرجونا او نبشعی انفسکم هم جنس بلخلوان من دیاریکم دکورون دینا من دیاری کند کول نفتر بیا اومن لدا خبر تاسی اوی تاسی تشهدون فدیبانی گوا شیعو تاسی اقرار منکڑو یا اقرار منکڑو زاہی او بیا من خلاف شروع کن اسکن و دلین و عدب دیشت لی اللہ تسفکو یو یا قلنا لهم لا تسفکو یا حالکون دلیکن ودا سیار کچی ماویلیو لا تسفکو دیمانکون دیمانی تخرجون اموری ذاتیری پر نسبت سرمانا بدلی قربت هوا یا لار شکلانی زی توزلت دار استر شو دیر مل نلل شنر پیردم دار شڑل شو شڑل بے حسن خفز کول خلق قربان تا تکلیف رکول ورکول سلاحکمی ختمی نرو ظلم و داداری صفت و سندر سے تکلفات تکلف یې نه پوره کېږي بل باندې لاس اچي. کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم خل الناس ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وفیان اقدلو شاگردان ورقسیو ناو اقوم وعندی درش زمان پاسی نا کتنا دا مطبود اپارا و دارن لنا تابع دوان بطا مطبود کی بتکبر راشی تابع کی ذلت تی تکلفات تی حلنکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره جناسو راتون کې سړي ته په پته نه لګیدل چې دې کې کوم یو داس لباس کې ناشته کې سیم کېاجو اثر دانیدانو دنیا ومنل غیر مسلم او یو په دې اعتراض کوي چدا شکس و دنیا کی ندی تیر شنی لکسنگش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگا دامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ذکر کئی غیر مسلم چف اسلام کی دا سی جرنیل ندی تیر شنی لکسنگش امیر معاویہ دا شام والو باندی حکومت داوی پزرون باندی کو مطلب اس نے خلق کوئی زرور کا زرور اللہ درکی اللہ کتاب کا زرور کا علم مدتا حاصل شی اللہ دین تغاڑا کی دا دا اللہ و دا پیغمبر کامل اطاعت خوشحالی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخرداری بانی جنازم لکھر بولی دکا ورس بخلق دون زرورشی بخرز بان ایسی آلی وزائفی دا تنبیر و خبرداری جو قدی حق زائن اللہ حق زائنشی دا مخلوق حق کیم خیر سا اللہ دا بانی کم مانی کڑی جی پرداو کام لازم ده ده او خرلنی ویب شو قرآن رو دیتر کرد او خوری کفرینگی بینزلی او خرار کین هست و خواق و بیو جوڑ جانی او خرلنی کوشتنو سادر و غیر خطاق بینزلی امائی رازه دی او خوانی سڑی سنس کری ویجو چی مصفره شو برمن ده او خروان شو میلان پردو ساتنو کلی خلق ناس و خواب پور والا مجھومنے سالکان اکلاوان پر کیورا کا سادر اتمالا طور کلی اولی در افادہ ایران آسا اپا شیر ہے دخل افردو دشمن دا قرآن و سنت مخالف مسلمانی الحمدللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کفن دا کما تا فی حادن السوبے بریدو کبھوکی دخل کو کفن تمیم ضرورت نشتے دیتا وی زہر کامل دارن لنبی صلی اللہ علیہ وسلم وچی سڑے پاودس کی گردی داولی یو پا مشہور خبرنا سوابتا ملے گی جین دا مانا کمر دی کسو او غسر دلندر کی او غسر دزبت و مشتر صفائی کپن دلندر کی داخلی بیداد و کپی مالا دا کمیس و پرکل دا کافی یا دا کمیس و دا لنگ مالا کافی شیخ القرآن رحمه اللہ بویل اتل اسکار دا مسلسل کائن دلے جو انداؤ چرے شرکی شرید داؤ یا قبل ایو خان دور کی اٹھونا کی ادل مولیان راجہ مشہور اور ایو خان ویلیو چھ مولیان رضا تھی چھ دن کسان پاس شی د مليانو وټونو هر څومره تیار ساتل د خپل مولاد دهانه تل د دې مل دی واسه یو د جبه بند دي سوي ولسانه شیخ لا پټي کې ولر یو شبا ایثارو شیخ وی ماتن تاسو څخه چې دنه ټول اجازه زموږ نشو وسته ما پرده او چه تکا یسو کی کستان ناسو مای امالا کسی پلانه خبر یوشکی شیخ ورطاوی چیز خستا عزت دپار دارکون استعمال کی فازت دپار خبر رکون بیانی ورد بچه پیدا شی سونا پیسی لگی ویدو ازان چوئی ایما عزت مینا دیری لگی مای ندا حضور غریب کس پبارکون جسو غریب ویدانی لگی وعدہ کی لگی درسی زرد سمڑ شیو لگی سنت کی لگی پینز زرد سلور کسان بکور کی شل زرد تنخواد سنت ایبیل ویعراو توی چی شیخ ویماتی دیزو خنب بس کن دماغ بکار رد ویبس کچار شکنی کولی نوش زوی زمغاد شیخ الفار داشوی تاسی نخدا امید نشتا وی کدا دا انگریز توپی او دا لباس نوی درستا تاری دادا حق پرستو کار کورونو نشدل و بارا کی زمین در مرگرون چی دا کوری نخطوا وان و سلام مردن وی اللہ وصفنولی را دیگل سوی حدیث واندر مرد حدیث دیو سره دار تا زیت و دیم و دلو شادتون اندرش خطب اکلک ولائن ثم انتون بیا تاسی هاولای تتخلک تتخلک کسان تقتلون انفسکم تقتلون وجن انفسكم عن جنس بل رور مرتول زان مرتول مسلمان مرتول زان مرتول وصوب چه مسلمان کم شو کاتر تبلا وزگارش و تخرجون قریبا او شرعی تقولون یو دلیلر من کم دخبلواننا من دیارین تقولون دلیلر تظاهرون علیم خلاف کوئی دوی یو مانا حاصل درمانی خلاف امداد کوئی د دشمن پا خلاف دوی پا نوسان دوی بانی بل اسم پا گناہ والعدوان پا زیادی اسم خلاف دا حقوق دا اللہ او دوان خلاف دا حقوق دا عبادو کی یا بیمت ہو جی شیخ القرآن کو ذکر دولا ایسا ہم چی جن سے پلی تھی لکا شرک نظر دا غیر اللہ او دوان چی صفتی پلی تھی لکا خاص شون ذات سیده فیدیه دا وصف کی پلیت را بیدعات شفور درین ایسم دا اللہ و دا مخلوق پا منسکی جکن حقوق تی دا مخلوق حق دے پا اللہ وانی چا اللہ و تعزار نورتی دا اللہ حق دے چریو با دا اللہ صحیح صدار نگر دے دین یاڑے او دوان دا مخلوق بل منس کی جکن حقوق دی فاغی کی زیادے کھئی سوال دل خواردی گی وَإِيَّاتُوكُمْ أَخْرَاشِ تَيْسَ حُسَارَ تَيْدِيَانِ مَفَادُوهُمْ مَفِدِيَا وَكَوِي دَبِي حَلَنْ كِدَا فِدِيَا وَكَوِي وَدَرْكِنَا وَهُوَ مُحَرَّمُ وَحَالْ دَارِ جِتَاسُ شَرَي داخل نو حرام دی پتا سی باندې اخراج هم و حالیه او حال دالی چې تاسو شړی دا خپلوان و حرم علیکم او حرام دی پتا سی باندې شړل دي ورغلتا شړل حرام کړو نو اخراج حرام یو ګرځول او مخکې اسم او عنوان دا غي بیا تذکرہ نه کوي هلن کې هغه هم حرام دي جواب شړلو کې عار دي او دا همیشه یې هلته دا شړل شوی قوم دي نو ځکه دا ذکر په دې کې عزت او ناموس بچ کیږي د سړي او د دې خلک خیال نه ساتي د قتل او ځوان او دې سمسنه صفه خو یې ری خو د دې نه وي لکنا د دې مثال سورۃ النساء کې د وصیت مسأله کې وصیت خروج سره مقدم کړي ځکه خلک خیال نه ساتي یادار له حدیث کې راځي د مور سره خپل بیا بیا ذکر کوي هلن کې په درجه کې او په حق کې پلار مخ کې دا ولي یو وجدا چې پلار په زورم کولې شی او مور نشي کولې نو تا کې دې کوم مظلوم ده دویم دا چې سره خیال نه ساتي د پلار خیال ساتي څوک په غور راځي مور دنې خیال نه ساتي هر یو سره جنگ نه کوي نو د مظلوم حق احتمامہ نے مخی مدل تدی کے آروں اور دری وخل کو خیال لسرت نوزکے تدی تذکرہ ظاہرہ نکتا حرام پوزی دویم چدا لیت ترقی ذکر دادنا دادا بلغاو کلان نو اعلا پتری خولا سرسلے حرام لکورون مشڑل دا حرام شن وستل حرام شن نو اسم او عدوان قتل دا پتری خوالا سرسلی حرام دی مداغی تذکیره ای تکن ادنای ذکر کو دا قرآن تری تدا بلی بریخ و دا مقایر ستا ناوی پتری خوالا حرام دی افتو امیلونا بیباد الكتاب آیا تاسی منی بازی کتاب باز حکم دی و انکار کوئی دا بازی من وجد آوان یسرف یسرینو زید ملامتیا مدینی توم یسرف وی خو انا کد مکان یسرف و غوث دیمن نرحلیون د خزرن مرارو او د نبی علیہ السلام د راتو مدرس او کاله مخکی مدینه کې د یهودو قبیلې پاتې کیږي بنو کې نوخا بنو قریزا او بنو نذیر منذیر ولګي د اوسی مولیدا بنو قریزا او بنو نذیر خزرج او کورونه جوړ کړل بیتل مدراس او شکرانی وی او مزی وی ټول خزی ورلا او شکرانو ته ورول نو چې تل برجن ګو دا عربو نو دا په پیرانو نو پرې دا و دا ټول مولیدانو مرسته کوله بنو نذیر و دا ټول مولیدانو مرسته کوله وکله به گرفتار شو تاوان کو یهودم چې یهودیان به خپل نه فیدیه به ور او چې د نور نرال نو وجه نه تاسو الله پدې رات کوي که حکم د الله یې په ټول د پاره او کله باندې نو هغه د هغه ته مينو نه بیاد کتاب او تشورو نه بیاد اوس دې زمانه کې د دې مصداق وګوره آیا ټول څه مانی چې فائدې یې لکه عاصم ابن کلیب روایت دلیل کې پیش کړی راو چې خپل ځای کې ان شاء الله شوړ سم دغه خیرات مسله ده اگر چې روایت سند باندې کلام دي او الفاظ کې هم استراحت دي یو خزو بیا خاص خزو بیا د مړي خزو او مخکې ته نبی اچو ګوري یو سړیو د انصار نه کله خزو شي کله سړی شي نو دا ځان له راځي چتر شرعي صدقي آیاتونه نه ځان له چا سوان کې ګرځنه راغلي سہولت کارونه یې دی وي دا مونږ ذکر اسکار کوو او کله چې د گزار ټیم یې دی وي چې په کینې وته کورونه دی راځي کله دا درګه مسلې بیانول بیا دیونه مری اما جزا امیت و مدارک استفام فمانه دنفی نو نشت ده سزا داغا شاچو کی داکا پلوان شوی وجنی من کم ساسن الا مگر خیزیون رسوائی فی الحیات دنیا کو جند دنیا دنیا کے برسواشی بعضی کتاب منی بعضی نمی پلوان سلوان تی وجنی دار دنیا سزا شو و یوم القیامت یو قرص دو قیامت یورد دون الیلا اشد دلعطا و افس و قیش دیو سخزات و ملاہ بغاکرین اما تعملو او ندی اللہ نا خبر باوچ تاسوی کوئی یا یعملون دا مخلوق چکری لکرائی سیغا چشی یو مقصد پر ایکی ثابتول دی علم غیب اللہ را دلتا اللہ غافل درد آر سبانی کوئی درین دوران ردیل را توائی سب زیوی را درین پر ایکی تصرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپکی گرما زب و تدا سی صدا ورکم چتب وی نه کتنی انسان رسو به قران اندر دوی ولایکا دابد صفات والا آکسان دی چې غره کو ژوند دنیا باخیرتم اشرا واغستو امای تزمینن پکې پسندی مان پتر نسبت باندې کشی د دین آزاد او نو د دې امداد او کشی تعارض راضی دا روایت سره د قران او د سنت په منځ کې تعارض راضی حدیث د بخاری کې راضی ابو طالب د پاره نبی علیہ السلام خپل لاړې وګړي دعا وکړه آزاد بسخوش دې زینو کې سکروټ هي دې منځ ته ورته احمد حسین شوته او دا مازوت یې پټ کیږي مدار او تخفیف راغلی تعرض شد قرآن سم نسی چه دکومنه تاغی جواب چس فکوال برانشی کم عذاب چه مقرر بی والله تاغی که با نزده و طالب عذاب کس فکوال رانه همیشه هم دقل دی جنب تبولانه تزاد نشتر قدیبان محدثین و کتابون لیکلی دی انشاءاللہ زبان دلاللہ بیمداز شما زینب هم صراحتن در قرآن سر در سنت تکره هم تذکره حقیقت کی نئی یا ده حدیث سر تکره نو پاگئی بانی محدثین و کتابون لکلی ده حدیث و تکره و ده قرآن اللبا دو جلد کده خک کتاب نئی دارن لا مشکل الاثار د امام طحاوی رحم الله کتاب العلوم کې امام شافعی هم په دې باندې کلام کړی مشکل الاثار وګورئ د حدیث د لپاره عجیب فائدہ مند کتاب دی قران کتره د لپاره مسائل اور رازیوں کی کتاب دے رہن کی عالم دے ابو بکر جساس رازی مسائل اور رازی والا امام رازی یا مشہور عالم دا حکمت دا غیم رازی طول دا غیو مقام دے در رائی رازی نسبت آگئی چکتے ہیں تقفت الملوک دعوی کتاب دیں علمہ عینی دعوی شرح کڑی دیں بہترین کتاب دیں سونا چوب ہو رہی قرآن و سنت تعرض بانے مفصل احناف علماء چکم کار کڑے بل مسلک والا دونوں نے دیکھ رہے کڑے ہر شاہ دیں شرح مانی الاسار دیمان تو حویو گو رہی حیران جسے پشر دری جسڑے جو کوئی آسانی دی دونا بہترین آسانی دی مشکل الاسار دکن نجی شایشو سرور دل لکی اس نان سوا پی خور کم دل اکثر خرسی دل دل کتاب سرورم ایسا منر چوان لے اصل نسخہ باغی بانی شویب ارناؤد تحقیق کڑے دے چھپاڑا سکنگا سرد خیرس بہترین کتاب دے آسانی دیو گوری حیران دشی سوک چرائے تراز پی چراحنا کو روایتون کمدوری دا غلط دا احنا کو روایتون مضبوط تی بل احنا کو مسلک دے چھا حدیث پرین اندی عمل دے ارسال بانی دی عمل کو او قتل رفل دین ناوی منکر ندی امین بزیار نا منکر ندی ولیکن امام ابو حنیفہ اصول داری در ترجیح چی دکم روایت تائید قرآن کئی نوگا براجی بعضی ایماوی کسرت ارسالی لکہ امام احمد و محمد سندون کم طرف تڑیلی نبیعوان اگر آجی امام مالک عمل دا مدینی والو لرا ترجیح ورکی لکم روایت تائید چی عمل دا مدینی والو تین اگر آجی امام شافعی رحم اللہ وی لکم روایت بانی عمل دا مصر والوی مدار آجی منگو اٹھول سیدی اموری ذاتی نسبت سر فتدی لکہ حدیث کے شرازی اول بدا هر چان دا عقیدی تقوز کی بل حدیث کے راضی دا موز بکی بل حدیث کے راضی دا زکاة بکی دا تعارض دی نمان گوئیس تعارض دشتنے اول وغو اضافی دی با عقیدہ کی جسون احکام دی مقالی طولو کی بل توحید تقوز کی دا اللہ دی حوالی او بدنی عبادتونو کی جسون ندی نکائی کی باوت تپوس در نوز کی یا مالی عبادتونو کی بدتول ناوت تپوس در سکی کی رزاکات کی دا اموری اضافی پر نسبت سا اولین کی تزاد نشتر آنکم زینو کی اشکال و تزاد چردین دا زمان دا علم دیتی باسا او دیر تزاد دفار شیخ الاسلام ابنیتی میں رحم اللہ کتاب ندی دا قرآن مشکل آیاتون دو جلد لکھے کم آیاتون مشکل دیپا علماء بانی دائنو میں اشکر آیا القرآن علی العلماء خکتاب دارن لدن کرمانی کتاب دیں اسرار تکرار خکتاب دیں او گورے پیدا کی پیدایی دیں ما تاسوی دیں موخ برت زیر خائل کلا اهم خبری زیر برت خائل دلسی با پینت کی لیتی آئینده بیا تاسی با گورے یو سڑی تا وصلہ وقتا بیداستا شو چل ورطا مطای فرطا دی اسی کوتک دی وصلہ منونگا ورطا زیر خائل تیوی او گورا بخل نمونویل چکم آزار مقدر مقرری و قائقیس فکواری نمید اوز وَلَا هُمْ يُبْسَرُونَ بَدَدِي اِنْدَادُ وَقِشِ مجبور ارادو نفتر قلیقی دادا تو امداد بھی اور رسل نے امدادیان معلوم ہوں گئی اتا علمون ایتا شخائی اللہ شد اللہ اصداد حلن کہ اللہ تا معلوم ندی نبر و نخلت ایت ترشی ہوگا مجھے دیوشی وجود نئی معلوم دعوت امداد وجود نئی معلوم مدید اشار اس سلورم خطاب ذکر کئی اوامر تو خبری گرہ در کنا دا اوامر چسوک بیانی اغم نمی انکار دا نبوت دا انبیاء و صالحین جو مصیبت سنو دیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او یقیناً بیشک ورکڑے ہونگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات وَقَفَّيْنَا سَٹْ بَسَٹْ یعنی مرتسی اور پسی مونگ لے گلیو تا موسیٰ علیہ میں باری اس تو دری نگر رسول دیر انبیاء یوسف میں لے گلیو یحییٰ میں لے گلیو زکریہ میں لے گلیو نور انبیاء میں لے گلیو سورة المائدہ شپک سلیختم وقفینا علی آثارهم اور فسیفری اونگا پتریفو دریبانی دری انبیاء پتریفی عیسیٰ ابن مریم تصدیر کا ان کے دعوی حکمونو چمکیو ددنر تورات اور پرمونگ تینجیل او پری کرنا حودن لار خودن حق اورنا اور تصدیر کا ان کے دعوی حکمونو چمکیو ددنر تورات اور ہدایتو فندر پارد متقیم آثارهم ورپسی میں لگلے وقتیم در کموئی عیسیٰ میں لگلے وقتیم عیسیٰ ابن مریم البینات اور پھر ہوں گا عیسیٰ چیزوید مریم البینات واضح موجدات خارا موجدی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام تورات قدیل اوزن و شامل ہو نظر کا دوبارہ ذکر کئی شاید چی ہرشوی بھی دن آئی ہرکڑی بھی موقف فینا بر رسول سلو زرکالا در عیسیٰ علیہ السلام ہو قدیم آسکر کی دیشی چھتی ارشیوی تینا نوینا عیسیٰ میں دے گلے گورا نسبت مور تقیدہ ہوئی یو خدا چپلا ری نشتہ رد دیں پنسوارا و شہووی ابنullah عیسی ابنullah قرآن دلتوی عیسی ابن مریم دارن لرد پدی زمانی القادیانان ورنی قادیانی لکھری دی دا او محمد حسین بٹیالوی دا اہلی حدیث و امیر کل چه دا امیر خبر اینا دا طول مانورین وی کل چه کل ادت ہونے کی دا ایو خصوصیت دے دی جماعت شاست توحید و سنہاری و سڑی کی مشری کو خوش کشران و بدا اخلاس دی لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق بس غلط دا نیمن مشر مده استاد مده امام مده خبر غلط نه بل جماعت دا څه نشي کولای بل جماعت د خلنې سرکيري په سیلې کې وای دي چې حکمت ده دغه خلنې سنناس دي کې څه حکمت چل دي څه دا یو خصوصیت مخکې کسان ما تاسو خبر کړی و لته شي دغه شو په دغه مې مون کړی نه دی مون خبر او چې شاعر کړی دی هغه څنګه ویل چې دا نه مون پلس تاسو په لمی روزه په دغه کې نه نه ده ثابت کړی تاسو لوي شیا په زموږ کې ودا سیاسي مو من دا نه دی چې کی سیاست سمجھ ګویا نه مون غلط ده تاسو وکړه شرانه دا خلاص شو دامیر سره راځو حکمت ارام ختم شو داغی خواه موندانو شو ارچه آقا ده سغرد بیر مایتاسی خوز اکوری نشید ده فلنی برنامیو لگی ده خوز اکورتاش ده جواب بنا جواب ممکڑ ده چوری زمده شای برنامی تنگوان اکونا اینیس و رکا بری برا برا بری ده بلی فلنی بطا ختم نویشی برنامیو بیر غرض میدار ده رد در منکر چنکی عذاب دبانی آمی منکر دی رد اوتا تنو سوچ دین را جی پخلی ہوا ہے تر سپیڑ گزار نشور کنن پخلی ہوا ادانی بائیکارٹ پتنو مزدسان لکینن دین اندر مدر گناہ مرکز لام دی یتی حدونا مقصر رکھیں حر سکیں اور یا بدنامی پبل بانے لگی لوٹا پاسی غربیل پاسی لوٹی تری پتا کے دو سکی مزمان کو بغلتی بھی استاسو کو غلطیاں نہیں تھا تا شولی آتا زمان کو بہی غلطی بندر غلطیاں نہیں کی منگا منو چو غلطی دا اچھا کڑی نو غلطی دا تا شو ورکا اللہ تا شو کو جوابو رکھو اچھدائی کا دائی مصر دائی مصر دائی مصر نو زکا وی وقف دینا من ورقسی ولیدو لذا دیر انبیاء او ورکڑی ونگا عیسیٰ زید مریمی البینات غرض ملا محمد حسین بٹیالوی امیر دی الاقتصاد دا غری سالا دا ضرور تفکر دی که دتوان که اغوی دا انگریز خلاف جیاد نشتی دا انگریز حکمت من دفاع رحمت کتابونه چې علماء لیکلي دي چې اهل حدیث او انګلیز او انګلیز نو تا تاسو میاں نذیر حسین میما چې کوم دي ساتلي وزخمی او د مسلمانانو خلاف بي جاسوسي کوي اوس دې زمانه کې هم څو نه ګرفتار شوي لشکر وي جاسوسي دا خپل لیکونه یاد تا پاتې شو حدیث عربو ثلاث شي دا ولولو شو کوم حلین کی زمان در سنو اگر تما خبر اکڑیو حلین کی شوافیلو حنابیلو دالبانی شاگردان لیلی کارتران خبرنو مطبقا مطمئنو بیلو ما ای خبر افدانو دا چاہمین بیل جہا دو رکھ لیا دین دے افلانے دے افلانے نتاشت دا جسوپ راضی اگر تاشت سوئی اگر احنافو دا مشرکان دے ستاشت دا مشرکان دے یہ بالکل ہم برات من قدر تدیدانه وي من قدر ته شرادینو وي هر څه زمون بریانو قبورینو اهل بدا او مرجیه او روافض سره مقابله ده من سری ته وای دای نه دی وی ما ایما ابو حنیفه په باره کې څه وای نور ایما په باره کې بیا صاحب القدر احترام نه مې دی خپل ته نه وي په دې سره کوي زه الله لعنت کوي په دې په شر دا الفاظ زما درسونه وو بیا ما ته وی چې اوقافونه مونږ هر څه دي موارد او ما حد شرعی اوی کالای یونسوی تاوی یونسوی کی دا مصطلح و دا حدیث و تفسیر استاد اوقاف ذکی و آئیت کتابت کی بدو کسانی تاز ترکتنی موزن و حبارت کی خالی جمعی و بیان باتی سس اولیاتی کور و ایمون دی مواری کنی ایسا از ما تیز دو فدینی ترادل ہے بل زمان والدہ بیمار دا مائزان فاتی کی اغی دوی لیو خلو و دلتا چرا شیبابولی مرکز دا شیمشتا نو گو رئی دا حدیث کتابونا حیران دا پاتشی علماء لکل کری دی او چه سونا دا قرآن و دا حدیث و تعرض و ختم دو کار کرن احناف و سونا چه متقدمین دا جرح و دا تعدیل علماء دی احناف یا شوافی دی یا حنابلہ دی یا موالی دی او طول اطراف دا فدو زرینو کی دا تقلید کئی نصوص متعرضاو کی او دارن لیامون کا داغی علم نوی ایمان دیو زین استنباد کری ناغس رنس موجود تی بسا قمل لدلیل استنباد چکی خود نس نکی جرزان نوی نبسا قمل لکافی دیکن نمون لما طالبا نکو جارتو سمتا لکه عام سڑے تو دلائی یادو لینشی سمسیره تبسال سنگترا و این سنگترا حرام ده جنگ جوڑ شی نبذل روی چی مولی شیر داوی چی دا جایی دی دان سلاد نوسرا پا دلائی بدا نوران شی موچی بد تو جوڑ شی استاد ویلی و چی سنگترا حرام ده اخناف بلیل ده شاگر ده دکار و ناروان بازار که سنگترا حرام ده دکان والا پر آبادی که رب که رمون کاروبار تا باشی تو در مولاشی بخی او برمون واپس را میں اسی چل دیں استاد سے یہ رحق میں بیان ہو اور فہات ہوا لکھ ناشنا حق کے بیان ہو سنترہ حرام کم علمائی دو جینا دا مقصد نو ما غرص امداؤں دا کم علمی دا چھدیو کئی دا سی سورة المریم کی و ایدنا خود پرتائیدہ درشن مائدہ دو اویائے ایدنا یو مانا بط میں اوکڑا و جبریل سران ایدنا دے ایدوی قوت لکرالی سورة سواد کے غالبان ذل اید طاقت نو مضبوط کلونگا دی عیسیٰ علیہ السلام با بیروح القدس و پاک واحی سرام مردائیانو لکھلی دی زبای مالا حسین بچیانی ہوئی جہاد نشتبل دا غلام احمد قادیانی او دادا دوان مردتی او دوان تاریخان دوانا تاریبان کل چیدو دعوت دعوت نبوت ہوگا ترمال کے پوری دوانا تاریب جاری ہو اور دا غلام احمد قادیانی نکھا محمد حسین بٹیار بھی کڑا دیں اور مال کے وقت پوری تعلقات اس قدی کیوں کو رسی دیتا دار اللہ نزول الابرار بوری توری مختار وقت مقابلہ کے لیے کنوزول حقائی نواب وحید الزمان دکنس پا مقابلہ کی سلے عرف الجادیو گوری تاریخ دا حدیث ہو گوری خطاوہ دا حدیث ہو گوری خطاوہ نظریہ ہو گوری خطاوہ سنائیہ ہو گوری سناؤلہ امر سر والا بے تفسیر لکم پدی کی باقوال دیت چاہنے دغا تفسیر کو وجبانی عرب کے وقت تاثیر ہوئے جو آدمی سواد کی زیو دیکی ویلون ندو کسان رالا دا کسان اختلوان مولیان چکین آسا و گیری سری پیڑی ویدا سنت کی نمائی دی که وال نیش تر ایسیم سنت کی نیتر رو دیکی میدان کودری گا او ایچی دا درگا سنیشی کولن چا دا پتو نیسی نیت که بونه که د بریلیان په دادیان او مشرکان جماعت کې نه امین ته وایي نه لا سوچته دونه به غیرت چې حق یې نو هر ځای کې کوي نو کوم جماعت چې مرګري فتح کی کسان پوه شي نه په وزارت کې تا راته دی کوي امین ولته مونږ کله د امین نه کار کړه او سنت دی په دې ځای کې ساده شرم نه سم مطلب بیا وایي بخاری راو یدا دې راته بخاری د مایدې کې وشک نشته د امت اتفاق د بخاری په سنت خاني ورنه بل وجه ده ما يسمى كي بديمان حاشية وشرح نشتنى ودا حاشية وشرح دا مخلدين وكوري دا مخلدين نقصان كرين ما يسوس كبدي رسلشي ما يراك ما بخاري وصول دين روار ونواي لدي سمتلو مدير خواريو برت بوري بطلال سي وقت عيني روار وطبنا ما يعيني جرا نوري بوري سم چل در سر بوم اخو مشرق دستار بني خواري ماخیر کې انور مليان وي تاسو وای نو ایدونه په معنا نه تمام شوه د احناف شروع ګوري د حدیث څخه سالو مشرکان وای بي دینه دا شي نه مردار کوم وای بل ځای کې نشته شمس الدین هغه دینا دکتورا نه وکړي ماجستیر دی او بیا کله چې هغه ختمه سره موجود دی دلته ماتوریدی ایو ایو ایو جلتا بغیر در کنزولو نو پکی برسا نشتا و مخت از مکه جسنگا سید و رحمان پیرو دغا سیدو یو مسلمان و جتون مسلمان نده تیخی اتبلیلی دی نومی کافل کده پانچوری دی کبل لی کبل لی کبل لی صرف نزان کلچ علماء ورطا فتوه لی گلا چه تاسی تاسی کس تسنگا دا ماجستیر دیگری ورطوی دخدا اغه وی چې مون سره د دوکا کړی مون ته احناف نه دیات کتاب لیکل او در د ستی مون په لته یې زبر عادت کوم الله ته او تمام مسلمانانو او د تر د پورا ډیگری مون نه درته درو درو تو را کا چې نه راشه الله قادیانی لیکی خپل کتاب کی ایسا علیہ السلام بطلار نوم یوسف نجار و ترکان دیر و زینہ نا پیدا علیہ حضر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہی جو قادیانی یہودیوں بسر یہودی ناسو دان لنو دنیا کی دنوں نے دشمہ دستے مطلب تنظیمون اگر تحفیر سر ناس کنی چا ایسا رسان پر بارا کی دار اللہ و قرآن ذکر رفت کی ابن مریم دے ابن اللہ دے او موری تورا کڑی و نسبت یا رفت لیو لکا آفرا لاری نو نسبت مور تشوی لکا دت و ایدنا یا بودنی ویدیو چه دا خود ایسا علیہ السلام سے کمال دا مریم ای کمال ندی دماش فکر بچی دی بغیر دا خوان بی نیشتا ستنی مولای فرمائی باو دوست داری دا هر باطل فرص داری سی باطل حجت هم داحت و ایدنا هم او مضبوط کرده مونگا دا عیسیٰ علیہ السلام بروح القدس بواحی پاکی سلام یو مانا دویم حضر شیخ مانا کولا پا جبریل امین سرا جبریل امین چراتو سفائی کولا اینی وانیو تضاد نشتا بل قدبان برنامیان ارزامنو سفائی اگر اوکرچنا قرآن را گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم را گئے دارت استیر ایجیل چیو گو رئی برنابس وغیرہ آئی کی تصدیق دے صراحتن من بعد اسمہو احمد اغم تصدیق دے روز کو برازی زمانی ہوتے ہم بر جنوم بے احمد ওল কুদস জিবরাইল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মানে কি জিবরাইল? জিবরাইল বরাতলু তাই লিখো। সূরাতুল মায়দা ইউসুল নাহম আয়াত তাই লিখো। إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا تكلت هو يا الله قال كما ذكرت نمسكر الرسول يا عيسى يا ابن مريم يا كان نعمتنا زما شكر ما تتا وساقت لك مولاني او خلش مذكور كده وتعالى ಮಹದಿ دارن لنبی صلی اللہ علیہ وسلم وی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حجل مشرکینا و روح القدس ماک حج و اوکر مشرکینا بدی ہوئے اور روح القدس جبریل امین ستا سردے انی ستا امداتی معیت بن مصر دارن لروح انجیل تم میں لے کے سورۃ الشورا دو پندو سمایا دارن لا پماند امداد انفال دیا دو سمایا تسیو کو سورۃ الانفال دیا دو سمایا بہار والی چراشتا سرسولن پیغمبر بھاکام لا تهوا انفسكم انه وقي نفسنا استاسي ذلنا استاسي انه وقي قد سمعان الشير وقمانا دا هبيا محبت ومينة مينة نقي نفسنا استاسي او استكبرتم دادا كل ما جواب او کدا سرابان شین بیا په معنا د تحوی کی مکان صحیح سورۃ الحج یو د شمایا سورۃ الحج یو د شمایا دزم د لام سره آمین سیدا وګړه معنی دا پردا پټتی د فایل معنی پټتی او قبول شي د بیا په معنی د دتوار وقالو قلوبنا غلف زنونه زمون پردا کیری دی اکیل نتیم سورتی سورت السجدہ سلورم پیزم آیا مومین دریت کی آئی نجم یو کم دیشا غلط دفن تاہیدار وائیلیو زنون ازم دکتی ستاہیلم تزورت نشت اخفل کتاب و اخفل مقولم آئیتن اس بتا تبیر آدو سبکم آدن آوائی امام بخاری رحمه الله لوی مقام دی امام ترمذی شاگرد دی امام ترمذی وی سمع مني محمد بن اسماعیل البخاری هذا الحديث دا حدیث معنا ویله ریک وی شاگرد دا حدیث شرح کی محدثین ذکر کړي سره چې د علم کمال تر رسیدي اعلی چې د افضل او مطلوب باندې علم حاصل وسوګورې مثالی الله سات کوو جبريل امين تو واسه صدا ویلم چار علیګا الله نوای او دا نه چاکل جبريل مثالی وګورې د ایمان وتای د نمبر افضل دی جبريل ایمان دي او لکې مرزول دی دا چې کنه نو دا تکمیل دی دارنگلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام راگیا اگر روز کچھ بیماری دا بیولی ویدفلانی جوئے فلاک پر یادی دا پیغمبر مخی بسنگ موجود تو نبی عدب خوصہ وی بریلیان وی زی خریف ری گی دی پیغمبر رضی ادری گیا مخی دن مقدار پسن موسکی نا اکل منی نکل کنیش تر یاد کلم نمانی نقل بسده آخر یوم نمان سونا شدیم الکی غرد درو بیتن نارا دیر خسکت غرد و کباز نارا دیر خسکت قدر دار درگر بیشن ناس قدر جاو پر جاو پر خخل اکتیوی نارا خزید را اوسم دکاوی ولی زمان علمان کوئی یقین ہو کوئی کہ کل اور تو قرآن کیے دی حدیث کیے دی تشت وقت ہو دی راشے کی اوکس بخاری ویل از اگم علموں ماں نئے پی جندن مغدا سو انپڑ سڑے دیا کہ شورو یوکرن استاد و شاگر دیو بلنا پیغٹ سڑے دنو مینا دی دغه قران باندې مونږ ته دا څه کوي چې باندې څه باندې موږ دا نو کوي مې دا به انصافي ده ولي وې دا ځاني داسې وي ولي دا ځاني داسې وي د بخاري شرح ده وګورئ خارین دي حسین احمد مدنی رحم الله شاګر دي سلیم الله خان سي مونږه تدر کو مونږ ولا نو خدیمانی لیکن شرح ایو گو رئی کو تاسی نظر بانی دوی گو رئی کسی ری کو اگا فقه الحدیث نا جی کم دی اگا تین او باسا تیر پیندو جلدو نسیوا شو مانا دویا ترس جو مانا ایت را ما اتوی جو میں اولی دا سنسا بین ساکی گو حدیث را دی تعلق ما کا ذکر تاریخ دی فکر آدم نا علم کلام دی فکر آدم نا اصطلاحی مسئلی دی پکر آدم نے فائدہ اس پر دے امام بدردین عینی کتابوں نے گوئی دا ابو داود شاہ قدر تلی سڑے حیران شدہ سے نوکاتی پکیویلی دی عینی تو گوئی دا تحاوی شاہ قدر دو دی یو کی پریجار وانی کلام کڑے دے ات جلدہ او ساقا پو بولد جلدہ کی محقق شاہ شوئے دا او بل باندې رجال او انسان لکه کلام کړی دی او شرح شوی دی سره جان شدا شکر کارونه علما کړی بد قسمتی زمونږ کتاب ګورو نه وګر سړي خبره دا شکر دی غلطه ده نو تاسو چې روان دي یو عبدالحی مولانا عبدالحی ډیر ښه عالم تیر شوی دی ډیر ښه کتابونه یې لیکلي بنده دی یو توسل ځینې د اخلان موریدو یو توسل مسله یې د خولې نه وتې ده د هغه د علمیت د وجې نه وروسته خلک راغلی دی صاحب کې پېش کړه غټ عالم دا شوی دی ما تاسو ویلي یو خبره شیخ القرآن وی مدینه کې زو عالم وویل عرب کې شیخ الاسلام څه منل خدمت یې کړې مونږ یې ډېر څه درته یا انا فی کوم درود وی دا په حدیث کې نشته صحیح حدیث نه شیخ الاسلام دې کې مې وی رحمه الله حکم دا یو نو چې دی وی دا په حدیث کې نشته دما ارتویل چې شیخ نصح وشو یا عربي وچت شروع ولګي شیخ الاسلام نصر نصر حلن کے محدثین لکھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تیو حدیث یاد نہیں ناوہ پیانوار حدیث نہیں نیتور رو خدا سلو بیان بندر صحابہ سو نبی خلق صحابہ شوید اکن نبی سو نبی احسی دا معصومہ سلو رکا دمون دوشوی اللہ من لگو کی خیر داویدو سید صحابہ من لگو کی خیر او دا غصه هوا کسی گنام نغیر اختیاریان ولی اما ارتوی در چه بنده دی بنده نکی گی دا خبره سڑه وی توی دی اما بخاری اوال اکابی بن وجران رضی اللہ عنہ روایت بشتر دی کنشتر دی آن درود پا مختلف سیه و ثابت دی کم یو چوی عمل دی سننا دار لطوی کنود پا مختلف سیه و بانده اغلی الفاظ و بانی هر یو چوی عمل دی سننا مولانا محمد یوسف رحمه الله کاندیدوی مولانا الیاس رحمه الله ورخدا دیرخ عالمو تتحاوی شرحی لکلی امان الاخبار سلو جلل ناقی سفات اغم دا لکلی کم اتواوی حتا نظر چه ثبوتی نشتره منگا موائی که تساتی ہے او آئی کن حنور دموئی جسا مدن کی حتا قدر جکی منگا موائی کن رب العدین کیا ہوگا پدانوې چې څوک نه کوي د دموږ نه دغه په حدیث باندې عمل دی او په دې کې سہولت دی الله سنتیا راوستل وو ترې په باندې قرآن کې رات منقول نه دي سبت احور على سبت احرف دغه په حدیث کې بدا نه حدیث وایي دا کنه ده خو سہولت شو ده نو ته یو کو بدل ته مو وایي چې ستاسو مقابلہ دا حدیث و پا حدیث و اندہ حرام دا ناروات دا حنفی کیون ناجید دا دا غیر مقلدی کیون ناجید دا احنا فی نکی اگر ایسو کئی من دا بی قائل نی زمنگا و زمنگا کامل و طریقہ و تطبیق یو پیرا من ناس و بخاری تا شیخ العرب و رجن شیخ و نا شیخ العلماء شیخ محمد طاہر رحمه اللہ غافر رمشیخ یو کس را دی یو کلی دی غٹن درمیان دی غٹن دی غٹ دی کلی دی منک کی دی جمعی من شروع کردی اغیر خمو ندی کردی اچوس من شروع کردی دشوافیو با مسلک بانی جائز دی داشت دی خبر بانی رسید نو سی پریده ایما سال لگو بلیان و دین طور بدنا چنان دا کیو سبا آگر دی دین تمرا لکھا امچ دانه چې دوه کسان یو په غر کې او الله الله اکبر دې بس مونږ دې مې موږ دا سری احمد بن حدیث وي چې اوسه کې کړه او مونږ دې نمک کې ولې نه کړو نو زین لګو او تمام تاریخ روایتونه په دې باندې دا دي اوسه د بهرې دیو کړیو کړیو ورته نن کورل بهرې نماز کستو ویل ما یې مکه ته چې کوم ورو پراو دي کې مسکی دي گرمی اور نور و منظر کی سنت یو امتو تارے پیغمبر سرمی نا نوافر یو امتو سب ماخام دور کا نفل کی اختلاف جوڑے گی نہ چپرے نہ بھی کتابوں میں لکھو چپرے نہ بھی نفل دفر تو ذریعے جیت سن کر شاید اللہ کے بارے میں نوافر کی جمع دا کل نہ کل کڑی نبی علیہ السلام تو کل نہ کل سو کسان در بزیر مجھے تو ہمیشہ آڑا میں ساز کی روانو ماتا یو ہوئی چھے بولے حدیث کی طرح دی اللہ صلو فی رحالکو شبارانی نمائے ساز کی نہیں کرنے شبارانی جو دل تبیو کرنے ساز کی دی لندی گرنا تلے شمان آپ دا دے چھے باران میں نشت لے کھٹا کرا روزی کے مردار بشے سردن لی ذریعہ دے کور کے بکار صلو فی رحالکو اندارنا ہر یو کس دین د خپل تابع ګرځول د خپل ځان تابع دی مونږ چې کله په کوي هغه ټیم کار د دین چې کله په کوي هغه ټیم خالی پینځه بار مونږ ودا سي دي بس بس رواني خلونه او کس کته مونږ ودا خبر ده چې ښکته یې او چې کس دې نه کوي حدیث کے راضی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بن شیخ کا تیخیار میں نہیں بیتا پدی کی نہیں تو یہ الہ تکبر بانی چھوٹ کا تذرڑ نہیں نو کچھ گیٹھائی دیکھ کر رہے دیں اس برت سر سے دارم سر ماں تو اذا کھولا نہیں ہوتا سڑی کو موز کی سر پر رکھتے نمائی تزید د سړی او د ښځې په منځ کې فرق به وي خامخا نو چې موصوف په منځ کې فرق وي مصیبت په منځ کې به صحیح نو که ته وایې چې زه او ښځه یو شان دي چې بیا خو ضرورت نه شته بل واده سړی کسه ته وایې دا سپکې خبرې داسې ضرورت نو مې ځان وایي چې فرق نشته دی نو مې ته مسوره به دا دین ریبار راوتی نو پلاس کې دې ته شرمېږي او مې ته ورانی کې حدیث ته سند صحیح نه وہ زنانا بلاس بل تک کی جی محسوس ہی نہیں پٹھی اور اس پر لہم دا پیٹ پر دل رکھ دفا میں پھر دیکھ لے آدھان اللہ حدیث کرائی زنانا پر پیو بچے جو خبر کی تیرے خبری نمائی تک پر رشتہ جو دستی داد کیوں بھی اثر اپنشتہ دے غرض میں دارے خپل نفس کو خول پری گرے خدمت دینوں کی بلانه ولا داسینه ده دا. دې چې څنګه وي داسینه ده دا. بلکې لری کړي دی ول الله رسول رحمت نام نسبت الله ته مؤثر به کې ور فائدہ مخکیا ده په سبب یې سني خاص دې کو په یو په سبب نو کو پر دې انکار کوي قلیلن قلیل تنویر ظفر د تقلیل اقلیلن ما یؤمنون ایمان خرچی گی دیو آزان پیسو بانے خرچی گی یو خبر ہے یاد ساتھی بل جے کی بیزو تفسیر کوئیو امامت تدریس شنو داغی شرعی حیثیت سرے جواز مارکی تو تمعول کی منو اگر زان لا مسئلہ دے استرار دے کم سے صدر حیثیت نہیں نفاغی بھی انشتدا استرار او کا حکومت در طرف نا شرعی اسلامی عبادت کی اصول کی بیدیو لددر عوام انہوستل قریباً ناجرس نمانلوں پخپل درجہ کی نمانلوں پخپل درجہ شیخ القرآن کوارٹ تکلے ہو الدخان محمد زمان غير مكلف زمان تقول کی دونا مرتبی قرآن و سنت عالم اور بیا مکلف تعجب نہ ایسا تکلیف تھا اپنا کو مجبور کرنا یسو خبر یو امام ولاڈ دے تم ہوا خاتینہ جو امام استاد میں اس کی فرق سر اگر زامن ہے دیو امام اور حنیفہ رحم اللہ ہوئی بدیوان حجرت مال اللہ تقوا درجہ دیو امام اور حنیفہ ہوئی چمڑی نہ ہوئی دروازہ ہی دگنا بند رکھتا نکاوری دل ثابت شو نویل مثال کیا چیل میں ثابت شو نہ تصرف ثابت شو استاد حال نہ خبر اللہ تو دکھان قدر کھولشی کہ تصرف بھی ثابت کو نہ عبادت جائز آواز کرو تو جائز نہ میں تری بڑھ یو حنفیت تیرے بریلیانو دا معتزلہ و دا جبریو یا دا قدریو مشرکان چو در ایمال ندب اپ حنفیت تیرے دا خود پار دا بدنامی انتصار کم حنفیت چیرے ظاہر و بیوائے ہو رہی مقصود فتح القدیر نصب الرایا بدائی و سنائی دلما رسانی رحم اللہ تا شروع کو ایک رحنا کو تو مسلک کی مشتصی ہو تو انہیں گندہ خبر اتدا چلی ہے تا اس کی سوک کئی دا کو منتصرین لگ احناب کی احناب نے دی بس کو مفتید ہے چیسی ہو لکھتے لو چاہو تو شروع رو بزدر خبر اتا نن یو مفتی لگ کر گئی بلا ہو جا بری بیا خور تلکی بدکی سجے اس رٹیچ کی بس برابر شو امام ابن کثیر رحمہ اللہ دین جلد دو سوا ہوا جلد وہ سوا اولنے جلد اولنے جلد دو سوا ہوا جائے قليل ما يؤمنون يا قليل ما يؤمنون دا معنى چه دا سر نا ایمان مرد قليل ذكر کو کل عدم قليل وان اتاق کل کی کسا دا عدم دا نشوال یہ شرح اپلانے موز کے چھت تا پی شرح بھی رکھات تو پی رکھات نا سر نہیں سر نے ایماندار نے لکھا پاک ناکارا ولما جا اہم کتاب من عند اللہ اوکلا چراغ دیوتا کتاب طرف اللہ نے تصدیق تو ان کے لیے ماد آبا احکام آبا مسئلے کی دیو سر و اتفاقی مسئلہ لکھتا کی دی یا احکام اوودی من قبل و مخید دی کتاب میں يستفتحون على الذين طلب در غلبی بے کولو پاک سانوانی کفرو چی کافرون دے مشکل دے انشاءاللہ بے وضاحت مارکلا چراغ دیوتا پیغمبر ما پاک صفت عرفو چی پی جاندے ہو دیو پکل کتابنو کی کفرو بے منکاریو کو پدین لعنت اللہ علی الکافرین ندے لعنت دا اللہ پا کافرانو یا بدوائی دا اللہ لعنت علی کی پا کافرانو بادی اس خلق و دلتا مانا کرے نا طلب د غلبی به کول توسل پاکستان چې کاټر دا اهلی کتاب او د عربو بچی جنگ او د مشرکین او د عربو ناوی با دا خبر ذکر کولا چې او وسیله د پیغمبر به حق النبی یا پراتو د نبی وګوره استعمال ده یو معنی تعین لري چې کله یو شي ګراشي استعمال دا جار استعمال په بدل الاستدلال خلاص کوي یا دا توسل چې غوښتو د يهوديان عمل دي نو مبارک د شهدا مشران تم توسل کې يهوديان دي مشران پیغمبر دا دي دا به موږ شوی مخکې شریعتونه موږ لپاره حجت دي نو توسل صادق شو او یم دا یهودیان دا توسل کړو په نبی باندې موږ یې کړو یعنی صحابه په نه کړل او ته به له وسیله کې باندې انشاء الله مفصل دی نو موږ وایو سارو یهودیان رو دي یهودی دې نه کړې ته یې کې او موږ تشبه به قومین قومین من غوړ شهیدا پوچی رد نه وکړې شاری نمن بهسه کولان ستې کولان کړې من دا راځي او دلته خورد او زجر درېم جواب او کها وای به حق اسلام ویل دا مکر هدي هدايه لیکري سلورم دل پندسو یو کوم شیطان مصطفى دارن لشرح ده فتی اکبر یو سر یو شپیتن دارن لنور کتاب من دارن بطور بیسار جیتن اوی امام ابو یوسف امام محمد نم ثابت تی لکسیانت الانسان کی بشیر سحسوانی رحمه اللہ ذکر کئی مکروح دی بحق اطلان خلاس شو کم دیر توسل ثابت شو ناوی دا مکروح دی نو صحیح معنی دار چه خبر بورتولو یستفتیهونا خبر بورتولو آکسان دنکار کردی آخری او پیغمبر دارو برازی او من با ایمان رارو داقس رو برگردی اکو استا چه خلاف دو جنگی او رات پیدا سی بزن دیکو یو معنی دویم یستفتیهون مانا زایر اول زایر اول با آکسان دنکار کردی راتلل د پیغمبر تورات لیکلی دی انجیل زبور لیکلی دا شو پیغمبر برای جمین بار دی حدیث مو احمد دا معنی صحیح دا لکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ببارک بداغی دا تصور بخفل اپا بوزدل ہوئی بود دنن قبلی یا رول پر دا شو پیغمبر راتلو والا دی من با مرگتیا کو دا رو بخفل مرگری مستاش بسرمنو بس مرگری دا یو چې راوي دا وزل افون مشریت نه دا په خپل اعتراف دا صحیح معنا ده نه علاوه چې څو نه باندې دي دا ده لکه حدیث د تمیم الداری مشکات دی هغه بیا وو رسول سو پیدا ویای الله نه به دعا وکړه یا الله زره پیغمبر ظاهر نو صحیح عبادت ساری امام ابن کثیر رحمه اللہ 288 صفحہ اولنے جی شکل و جلد والے لکن تفسیر ابن کثیر میں سلور جلد یا اتو یا انزل سجلد والے کی مبیات تقدیم و تاکیر انزل سجلد والا ہوں گے اتو والا ہوں گے نحن نعين محمدا صلى الله عليه وسلم وليسو خذر بل يكذبون دروك من بدار سره یو دکیو آئندار دو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی وی او چې ظاهره ولې به اوس او حضرت حضرت باندې راتل د پیغمبر مخ کې داغه راتلو او چې تل راځي نه کوي او دا به وي اللهم باعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم يخداوي جنازم يهود كبراش كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله إمام في نور تمام تفاسير انتظر غلقين وغطور مسالة مدد ته نه توسل جو او بده پیسه او کړی جوړه ده بيزاي د معتزله تاریخون دا چې د قران یې اتنه به خپل مقصد کاړو نه لته نه او اېلام په پرستو باندې ګورو ځان ته به علي عدل او اهل توحید وي اوس په منبر ته چوکي جوړې مونږه توحید بیانو بوتانو ته سیدان اراواد او اولیاء ته جایز ده تعظیمی نکته بریلیا اولیاء نه ده پوستل جایز رد المسائل لڑاګي موري سي تاسو ګوره وای د بیر الله نه د بندنه مدد پوستل ده جایز کپلانی بچ می کې راځه دا کیده چاو دا سره د مشرفي او د طلبي اشير په بابام مې دا سره کې کتاب مې اشرف ته جواب وجو چې هغه کتاب کې دا لیکلي دا شنوور کې موږ ورته د سټیم کې دا غواړم رسول صاحب پېښ کړ حليمي چې اکړه ده ترکو والا علي مختاري مشرک مراتب هم داخل نتیجه نی یعنی پیغمبر براتی زمین کتابونو کی صفت ہے ما داخلی کی صفت دا مانند چه فساد مانند کما آبدو سورة کاثرون لا آبدو ما تابدو دانی سورة النحل دریت کی آئین تائین سورة آل عمران آتی آئین نویل چپین شفاتی او انجیل گوری مولانا رحمت اللہ کرانوی اعجاز عیسوی دارو کتاب دارن لا اظهار حق دارو کتاب دارن لا دارو نورم کتابو ندی دا پیدا کیو گوری برد دا عیسائیت کی دنیا داری نمونه دشو پیشکار یا اثار المسلول یا د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله قول الفتیح بهترین کتاب دی هدایت الحیاء ابن القیم برد نصارا بهترین کتاب دی مولانا رحمت الله کرام چې کوم لیکل کړی دی عجمی سړی دی هندستان عالم دی اوس پورې داغي د ایسایان مو پادریان جواب نه لیکل نو سی کړی دي په سرګاو مستی یا استری او سیدری د په باندې خپل وړا سیسه زین چې اسوار المسلول صحیح ترجمه شي دا د بلاغت موافق او پیش شي د دنیا یو ایسایان در جواب شي په داسې بهترین کتاب کې مشران زمونږ داسې بئس ما اشتروا به انفسهم. صفت دا پیغمبر بدل کو نسی چلے ہو دشمنی شروع وسو گوئی بئس ما اشتروا به دے لگ مشکل نہیں یو ما بمانت تعبیر بئس ما اشتروا به ان یکفروا بئس الذی اشترى وهو الکفر. یو وضاحت دمانی کم یا ما نکرا موصوفا ان یکفروا ولا تفسیر یا ما بمانت الذی اسم دا بئسا اور ان یکفروا محسوس بالذم ما تاسو یې زلک مشکل نه زلک څنګه چې شو قران دل کا توجیهات کړو دې کو خو نسبت هغه ته شوې چې کمه زیاتې و نه دغه نقصان نسبت مونږ ته کو مساری راوړي بیا دې یذکرو ان ينزل ان یشاء داولی کارونی دیر بد کرد کفری کو مختلف اقسام و قرآن لفظ دا سرار و جامعی که طول تشامل شد ترجمه توضبو رئی او اول ترجمه در بد دی هاگ شیئی چه هاگ کفر دی چه دیو پسند بد دی هاگ شیئی چه هاگ کفر دی چه دیو پسند دریم معنا بد دهان شه چې هغه دیو واغستو ان یو خدای تفسیر چارو ته پته کتاب د الله ای پری خوندو کوفر واغستو ان دا ری تفسیر شه دریم بد دهان کوفر دی اور دیر بد کفر دعا رسولی سلورن بد دیا بستر دی کفر لرا مزدری مانا پینزم مبهم مانا کو بد دیا بستر یا خرسول دی آغی سران انفسهم زانو نفر چاو کفر لرا باو کتاب چرالی گره جانلا سورة شورا سوال لسن یونس ترینوی سورة آل عمران یوسل پیزن جاسیہ واللسن شورا سوال لسن بغیم دفار تاہیداتو بولی اور سورة البینک یوند دا سرکشی دا دیسو اپس سعیدہ مولاج اللہ عرمی عالمی دیو مستقل مزاجی اکلک ہوئی آوی راوی بنا ندیکل یو دیتا مردی کی کل ابل دیتا مردی مند یو دیتا ند ابل دیش دلو رندار و دلی اول پتنه دکل و دنگو مرنه پا خل و قول ریدو انه در بس ری تاون پا اخلاسو کو اغیم بار کدا هم بار صفت در منافقی دست باقیم سورت و آری امران دوار و دست دلی اوزنی تایی دوار و مصر لک بازه بشه ولا تكون آياتي وصل بيوريسا ولا تكونوا كالذين تفرقوا مشي فشاندا كسانو تسنسوا واختلفوا اختلاف يوكم فاستغينا شراب لديك واضح دلائل دبدي بدو صفات دیو دپار دے عذاب دے دیو دپار عذاب لوی کل بیا باورز چس پین بویدیر مخونن او تکور بویدیر مخونن نو آگا کسان لوگ نشر غیر مرتا دو وجه دا قباحت نئی مخیف لات تخلیه تخلیه مخی دا تخلیه چطور بایی مخونن داری نو بویدی شیدی تر اللہ دا فرشتی بود کو فر کرو تاسی پس دیمان آرو استاسی نو سکے عذاب ہو پس سبب دا ہمیشہ کو فر کرو استاسی آج اس پن بھئی مقونہ دری نو بھوئے شریف تا فتی رحمت اللہ اسے گے پجلت دا اللہ کی اوی بھدیو پدی کیا ہمیشہ اختلاع رس کو دا دلائی بنا دار اللہ من بعد علم دینو ریتنو کی درسی علم نبات اختلاف نو دیر بد دے چھے خرس کردیو پاگی بانے رسول آم امانا چاہا کفر کول دی لکا سنگا چھے پیسی واری و مبیا حوال زانی دقا پیسو کفر تا حوال یا دیر بد دیارا چھے ورد دیو پاگی بانے رسول اکل چاہا کفر کول دی پس کفر کار کئی سار نما خان کل نصرانیت تاریم تمولام کتی خٹی کولا دی کنی مولا اور دینی خبر تھا یہ روئی مائی والی میں تپوس کو ڈر تعبیر چڑھا میں نے کہا صدر سو تدریس یہ روئی ہے تدریس یہ کو میں کہ جب مسلمان سے میں تو ذنی ہوں وہ دیا تو یہ مسلمان ہی گیا نا خدا مسلمان تو میں چاہتی ہوں جماعت کے خلق میں نہیں جاؤ نہیں کور کے درس کے ہوئے نا بیاز بے وسترو بے ہوں کچھ کم دے روزگار نہیں میں بولی بیٹھی بھی تھا دار میں ٹھیک رہا میں اللہ نے کہا سر دے ہم دونوں ہٹ مردار چھو دا نفس سره چې به غیرت شي دا تلګان ملان دي دغه یې ګنځ په موږ دې دي مدرسه استقامت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله نور محدثین لیکي او به صبر او یقین تنار ایمان او فتنی الله دې مو صبر کله کېدل پدې یقین په الله انداز چې سوېل دار حق شکینا دا موږ چې سکو دا حق چې سره دې الله خوشاله رضا بالقضاء یقین مجھے چھے اور رضا اللہ سر ملوی کو جنت پر مکرہ چھے سب یقین مالی کہا رہا تو نون جو بدق یقین ہوتا جو مات تذکر دن چھے اللہ ہوئی پل پیغمبر تھا پل عمر تو ہوئی سو اور دسو کی رکور میں روان چھے گناہوں نے موات گورا کہا تھا نون جو کی جو بات کی بدلہ ہی ندا صرف جنت دار جنت تھا فدی آکے دن چھے تو رکھا دن جنت پر لاشا کور کے پاتی کے گن واڑے میں نکلی لی پرلنے میں آرام کرنے پر یہ رحمت ہوئی جو ٹماٹر مش رہے تھے رسول کو کہ پھر جو واڑے جاری انہوں نے بھی جمعہ تک کر کرے مائے میں رہے اس مر گئے اس میں گرے اور اس اور اور مارتے جو کور کا دن سلام ہو دیکھا تو غیرت عمر میں چہرے کھڑے تھے مسلم بیان بھی رہے تھے کہ پاس السلام علیکم یا اللہ ہر مصیبت میں دعا دا مطلب جزا ہو کہ اگر لکھے ہم کو دعا پانے تو یہ داخل اللہ کی لون کے سکران کی نا نا ربی ادا سے چدہ دس بھی آوے نا اللہ سید وفل و ذرا اتلم در درس نا اور دا بوجھے در گھوڑو تو اچھاڑ ہو لے گا زامن ہی نو گھوڑا خلا شوی ہو لے خلا شڑے ہو گیا اس مطلب واحد شو نا بوجھے سرائی دا اور دا پھلی مرکز باندې ستاسو کوم د اور روان دي چې ټول وي کنه زه اوس تمه ته شو مې سره کیو پر حضور کې ورځې ته بغیر د حضور نه ځنه شو شاته ور چې دا څو درته چې په مستلو ده دا دا دا شرمولې کول راځي ودنه په کوم دې خلاصې منبر باندې کوم ډول یادې پتو کې راځي نماز دې ته دونه به کوم دې خدای د توې د خرمو دې په سلوري وړه راوړه او سوې کې د تان خپل ته دوی وایي کین دایې په باندې مودا په معنی کې او سلام مبارک دې سوې ان شیطان دا شي خکار ورته بس کړه ان کو کې هر کار د الله رضا ده هر کار د الله رضا حسین علی رحمه الله زمان دو استادان استاد احمد رضا بی جنور والا دشان و شاہ کشمیری کشرا پور پی کشرا لور پی وادا دونے ہو یو احمد رضا بریغی استادی انا نیا دا دیوی ماشا سی نتبو سکو شا با قرآن بانی سوک کم دے تلاش بیگی سوک دمیاں والے تلاشی عمر دے درویش حل تے او زنگل کی پروت تے اگر پا قرآن سکوئی گی حسین علی رحم اللہ رکھا آگر آنے دن ومائیو میاں شو درس کی کینا سم سندیم راکو بیعاتیم تنو گا جتنام تیشن اپو ماس را اگر مرکتیا مکنا ویداشی مشفق کس مانا ہوئی رس ہاں کم مسئلہ بچی ما اختلاف کولو اندبا بخندہ خندہ در تاریخ کل سعید کل جدا خبر حق رس دستایی کن، دو دیگر روزی ما، دیگر نکا بگی کن یه ما بیا شرم اگنو شیده و صدق مخبول بسنگ را دیگر اللہ را اکبر ناغا ذکر کئی مخبول شر حکی لبو خاری پاکستان کی او تنظیم دی انجمن اشاد اکردی دست دا دیوبند علماء پر اچھ قدم مانی صحیح کار کی دا ضرور تنظیم هذا شخص مزمون وقت کو اگر روی سکے تو پھری کی منع مانی سکے اگر پور نام بار کر رہا سکے اگر منزو نہ نکی گی مقبرہ کی ازان سر خاص نکی آل سب ان دیو داورا نکی لما اکتویر مانی تاسی ہوائی چی جواندے ہی گا مقدر کا سویس تاسی داکھلی موافر مدلائی میں نبوم زمان دا چیلے ہوئے ہیں مقدر کسی اس خبر کم دے کی کی گئے ہوئے ہوتا مولے دا بما انزل الله الكتاب جاري لدي الله راولي والله باغيا دواجد بغاوتنا زكينا مني دواجد بغاوتنا باغي ملاد سبب سردا جراولي بل الله ايونا راجي بي الله دمهرباني اقبلنا باغشاچ وقشيد بندیا مقبلنا يونس اته ورو سمایا قران دالوی احسان الله یوسف سلو سلیتر سورۃ البقرہ دو سو دیشم آیات دلی تای دغه لخذر فبا او بلا تبین علی غضب ورا او گذیر دیو پوسیوانی سپاس دوسین یعنی انواع مختلف مراد مانکی ابن عادل رحمه اللہ اللوبار شل جلدہ کرے خط کتاب دے ہم بری المسلط دے و دا قرآن خزمتی جکڑے نبی خط خزمتی کرے دو سوا سلور اتیائی مسلطہ دویم جلد دو سوا سلور اتیائی دې مانکري د غرض لکه زمون تکابیر چې څنګه کول یو تکذیب د عیسی علی السلام او دویم تکذیب په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دو بزرو حسن شعبی اکرمه ابو علی او قتاده دا مانکري امام طبری دار نسویتی در المنصور کی اندار دکھتی دیم مانا عبداللہ ابن عباس ترجمان و قرآن و مجاہد تابعی رحمہ اللہ غزب اول زائد اول دفورات او بدلول تحریف کول. غضب ثانی کفر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تبری دارملا ابن عباس نے دا روایت نقل کی اور ابن ہشام تسیرۃ النبوی کے لکھا. عطا او ابو عبیدہ ما مانو بلا انواد قصر اغی وی چه مراد دینا دو قصرنا بلکی اس بات دیده انواد دا قصر یو عزیر ابن اللہ تریب ید اللہ مغلول تریب ان اللہ فقیر و نحن اغیاء دان لنحنو ابناء الله و احباؤه دا شنور دا دوی کارون دا غزر نمونگو آئیو دا دوی کلیات دی پخپل زیبانی دا شنی او دا نور دا دوی کلیات و اجزا و افراد دی اجزا دی اجزا دی تفسیری دی نو دا یوم دا غزر کار و دا یوم دا غزر کار تو حسن دارن لابن عادل رحمه الله مخی بئسما بدی کم ذکر کئی بین شرایو مانا بیا او داوی سرور توجیحات چی کئی ابن عادل داوی تائید کی زمان دا کابر کم توجیحات تی داوی تائید دا متائید دفعنا او سرور تنفیز ترجمی منگو کی شیخ القرآن رحمه اللہ رحمه اللہ واسیم اگر بکرول دن مطلب ادا تھی واپس باہر قسم غضب لپاس ادا قسم غضب غضب در غضب مجموعہ در غضب تحریف کو کشترے دروغ کو کشترے ہلے کو کشترے اعتراضوں کو انگیا استرے بدنامیانی کو انگیا استرے ہر قسم گند مجموعہ در اگر ملنگ ویلی ہوئے بابا نہ دے مگر گنج خدا دے ہر سب کی ولیل کافرین عذاب مہین اشتے دفار لک کافرانو نمون عذاب مہین مہین خوارا ان کے ذلیلت ان کے شیر کو اسپک مانا دا مناسب نہ رنگ رسی ہاں کا اصطلاح پری بنی جاری اور اس کے اسپک سے تو ایرپلانے اسپک دیکھا رزلت کو مانا بیا جائے تھا شپگم کتاب خلاصہ پشپگم فصل کشپگم کتاب خلاصہ تمام مخکینوں کتابات بدی سی یاد کا کرچوے رکشی دیوتا ایمان راوڑی بیمار آوسی پتو جرا لگلے گئے اللہ باب صفت قرآن توحید بانی تو پیغمبر بانی ایمان راوڑے تو قرآن بانی باب صفت فرارے گلے دے اللہ یا قرآن بانی نفس قرآن نوائی دیر نؤمنو ایمان دے دونگ باب کتابنا چرارے گلے شریف کن بانی انکار کے دیو داو کتابنا ورا اہو شروع سوری دلیل کتابنا یعنی قرآن حاصل دمانے منسکو انکار کے دیو قرآن شروع سوری دلیل کتابنا وراء الرسل لكن بذو كتاب الله وراء ظهورهم الله ديو حكم نينكا سڑے دن نحارش علماء قریب نے کتابوں نے لکھ لی حکم کم الفاظ بان شرح کافر کی گی نکم علی قاری بنی کتاب اور حکم کم الفاظ بان شرح مرتب گر یقینوں کا کل کلدا سے چھڑے وہ گوری یار پیدا شی بالکل چراغ خبر کو فخر خلقم تبلیم ہوگا شی مات مسلم شریف اگر روایت کیا شو یو خبر اگر سڑے کے سو کالا یعنی ڈیر وقت تو جہنم کی بخلوط نہ بدے معمولی خبر ہے معمولی معمولی اس کو بولے دن خلاف کی کہ منگا معمولی گڑو کر چت چاوی نہیں جا سکتا وہ کچھ تباز کار من مقرر کری اور دائی ونو کو دن کی نقصان اور وہ رمخ کی خل عمل و خلق قرآن و سنت نکاح کے معصوم سنتیں قیدم کے سنگ قیدم کے وہ روٹے بدما مہمانوں لگا دے رشوت تھے سر سے جو رشوت سے رکھانا دار مل کو دان کوئی جب سے دل رہا ہے گاڑی بہت لگے بولے گاڑی بس کے ایسے بدلے دور لمب سے گاڑی کے دل بیمار کرا بسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاچا رہا بس بولے پھر نمبر گاڑی پھر وہ کہنے گئے بس اور سنت تو بولے ہاں سنت عمل دارے ناوی پکل کو بن جا رہا اور چکور تراشی ہوئے دور کا دم بھی ہوتا ندری وڑے لکٹ نے اکت نظری دی اب بدماشا نے مگر اور سرناسی دل ماں سرناسی اور وہ قرآن میں جو ہے کہ یوگ کار میں اللہ ویسے وہ دکھے گا افواہ کے بمال کار تھے دسے تھے کہنا اگر باڑا نہیں اگر وہ چیزیں میں کرتا نہیں اور دا جانتا کرے کہ کسی طرح رکھ سکتا ہے نہ نہ دس نہیں دکھ پڑتا بے ادبی انتہا تھا صرف خواہ کی خدمت کی خواہ کی دمور ہوئی اگر وہ تلور ہوئی جنگ بن رہا تھا وہ کہتا جان تھا بادشاہ آنا ہوئے بول بادشاہ تو جس میں نوکر ہے نوکر بھی اچھا لوگ تو اسی کہنا چاہیے دیو فسر کے لاش جو کر لڑ ماری کو شروع ہوئی یو بھائیو موری سے لدی جس چل میں تعویذ نہ دی بل ببل لدی کل بدان بانی پیریان رہا بولی گٹ تھا مولیان سے تعویذ اور داس پا کا گٹ اب خوشحالی کی جن نور ہوتی سی ابجد لکھی اول خدا ابجد بانے رب دلا ثابت نہیں یا دا لکھی ددی سمانا نہ تھا دے ایک سمانا تھا وہ ایک دے کر نہ دو سمانا تھا لفظ دال مدلو لکھوما کہی کہ بل سشے دی بیاو لکھی دا پاس دا بسم اللہ دا بار سشے لکھی دا اسنا عشرا دا دا شیاغان متبرک کلمہ کلمہ بسم اللہ دا پار سشے لکھی دا ټول داوی د دین پته نه لګي چې رسو کیسه ده ایو کس مون ویل ولا نشکر تو ولا نشکر نو مای لګا ده مشکل تاسو مولیان یې ځان نه ځخې کوي دا ما د خپل نیا نه یاد کړی نو دې څه ته درو کې ویل ماته نو دیو مې چې مونږ د خپل مولي سره نه یاد کړی نو دونه ګیره باندې درو کوي نمایا شیطان کا ٹکی رہنے تو مولی سے بیا سن آرام جو ہونا چاہیے اللہ ہاں دواد دائی گورمی الکان اور جنہیں کئی گڑھ اور ویجہ ہیں دسی رکھا دسی بھی انتہا بے رہتو کو دنیا کی شادی کرے بختانہ وہی اس لاخر جتا گڑھ سن تن بلو آن مر پٹھے جنہ پٹھے مجھے پکل ایک اور تدن نہیں اب گاڑی کی ٹول دسی اور پپلی کو رکھا سے ہوں بنی اور رنگو نے بزان بنی پوری تو اس اداروں سے اپنا من اترا رہا ہے اداروں سے خیستا ہے مجھے الله اکبر ما رشتدار دي ما ټول مې کتا شي ما سره رشتہ کوي زه عالم يم موحد يم دعوت کوي سال کتا شي دا څنګه ول کوی جدار او دانه راو دې خالي موږ کو پسند کوي هم دې باندې کو خپل کو شاګردان مې ما ته ویل شي دین برابرسته شي عوام کې دا شی ایمان دی او عمل کې موږ نو کوی سوای دعا زم سو من کو کسان ته خلاص شړی لار پرلن ټول ته څه پات بیان دی رشتہ دار دمو کو سنت طریقې باندې بدلې وي خو ما دا ګورم څنګه دې کې به بیان کی وعده کې ما ته شروع وعده مې کول ولا د تر لور تر سره خبر او خپل ځان زمي دا څنګه نه راوړي مور خپل کولا بیا وخذو ته څه جواب ورکړم انې ګډه شې او داسې جواب شې ما ته مطلبوي الله دې وځي مطلب څه څه څه نو د خپل ځان هغه وګورم مې د ځم څخه کار درازم دا تر نو موټر کې دا سوال نه وکړنه چې دنه کومور مې پجړا شو او دا سمړې او دا څنګه مې ما یاست چې وړاندې په آسان مطلب مې راپاسې د نو هغه سره جنګو کوم چې زه د کډاو مطلب څه نو په خاډ نشته الله خیر وکړي هر څه کولا زه دا هم متلاشم نو سره ولې ما یو زلاړ مو ځان له وریمه خو سبا خیراتي وری وریمه دا ولم نه ولم وینې زکات تر سم تا خزر خاون یو دې شو دا وی شکریا دا سبا لسو وریمه نن نن ډولې تن نن دیګونه د څه شو وریمه او باز دا دې چې نکاح یې وی تړلې مالک به نکاح پر دې سندر ګاډي کې اجر پام نشي دلته په شموله انده مټي دې ډولې کوله یې نکاح مټي دې ہاں کوئی دن کے تڑلی بیا جو بارہ نکاح تا ضرورت نشترے وہ سی مولا پیسی آری وینا نا کہ جو تسو خیرینا دا کو خرد نو کی یا پدی بشوی نا غزور نکاح مار دی لیزادا سی کنگور شینا دی پدی سی دن مار دی یو عذاب پانا دی دار شیانا بزان سلاس کے بولتی کس مولا نا نصب دا اکسی مولا نا صاحب علمک سی خیل نا تکس والا جانا مزیدہ ٹکسو نے الله الله ناوی ویلر مخلص شو خبره سنت کوي یقین وکي فائدن تا ارشا دا شی ول ټول ناروال دالک دتر ما یو شی نو او ډوډه تر دعا سره خلاص لیا ما حد پر بل بل او دا دا نیکان سره کی عزت یې نه نو بیا با نکاح پر سکے ما حد پر بل پروگرام وکي یا د کپلې ونی له مې سمې پیرتا د ورځانه شمې دی شمه هغه د مجوس ورسم الله دې مغفرت کی پری عمر باندې الله پر رحم اسی تعالی په پرې ده ولا سینې پرانی دي قران سم الله وهو الحق وحال داري شرا قران دې شری کتاب دی تایید کوم کې مضبوطون کې تصدیق ستوي رشتین ولی تینی مضبوط اون کرے دیما داو کتابنو سرد دوی ندی یا داو مصری چی سرد دوی ندی یا باو کنن تامیل دیتو کن نو آیا چی تاسیوی منسکل کتاب منو بلی مطب تلون انبیاء اللہ نو ولی وجنی ولی وجنی انبیاء اللہ خبر ورد اون کرا اللہ مخید دینا یا دا مانا خبلا مانای کو وان ولي وجل تاسي انبياء الله فقام سن انبياء وجلين ان كنتم مؤمنين كشريه تاسي مؤمنان يقين كون كنبياء سرد دينا چه مختل كتاب منو نو چه كتاب منين ده كتاب رارون كي بيولي وجل دون جل قبارت دال سكي ولقد جاءكم موسى او يقينن داغلي وتاسي موسى سلام بالبينات او واضح دلائل او سرگن دلائل سر موجزاتی او نها بسرگن لگا سورة العراف کے رجل القرآن يفسر بعضهو بعض تسا آیات سمت تخستم الاجدہ بیاو بولا استبعاد دفارا ونیو تاسیس قیل رب خدای تو الہن خدای تو پس تطور موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تو سورة عراف کی برازی وانتم ظالمون اوی تاسی کلک مشرکان ان الشرک لظلم عظیم دته رسکی عبادت ہوگا کلک مشرکان جتا بردنا سنتو تسر پھر سر میں ملن سے کلک مشرک وردو آئے گا اچھے مشرک وارے نوتا بسر ہے میں نے کیا بولا اور کلک مشرک وارے مشرک پھلا حاکمیت میں امر المؤمنین خالی جوړی لکلی نو د خپل بچو منست او څه پورې نه مافه مافکی وای چې دا وره ابي فردي تللی او دا پیغمبر ویلي چې زنانه به وچی زما د بیبیانو نه بدتر وای دا حو آب مقام سپی به ته راځي نو چې هلته لاړه نو سپو به وکړه لعنت الله علی شرکم زده تیو خبر کن دغا روایت بخل دیر دیدم او سو ترازم ام المومنین لارا پردکی پردکی سفر جایز دیکن دی او خپل خوری سر لارا محاری مرسرم عبداللہ ابن زویر جورم دی داوست چکن دی بی پردی کنی اسیم لے کی خپل نور کی نئی نبی اسنگ کو مول مومنین باندې تراس او په نوڅه کوشه بدتري و جوړل او الله کتاب وشي د مؤمنانو پور فاتش ودا هو اب مقام د سکو په پر دا دروازه شیو ایجاد کې دا روایت دا اول نو تر اخره پورې ثابت درو تمام روایت کذاب دی وزایي لکه څنګه چې د خمې د دې په واقع باندې څه دي کلام کتابونه یو ګور شړې کران شي رجال الکشی د نجاشی کتاب دی د شیا او د جری او د تاریخ کتاب بایزید دعوتو امرګره سرکاري نوکر په باندې خبر ورکړه نوکرې کې وسردان کله سبا یو دی اولادمو مګ نه سنای خبر شو نو یې را سنیان علماء چې دې کې سختی کوي دانه دې دانه نو مې ما منکر سختی کوي ساس خپل ولا تاسو خبر کوي د زمون کوم علماء رجال کشي نجاشی نکلے دے صحیح سے دے بلکل صحیح دے دلوی آجمی میں اپلانی سبب کی ہوئی چرا راوی دیر بڑھ در ہو جانا دا پلانی در ہو جانا دا پلانی در ہو جانا دا پلانی در ہو جانا او دقا در ہو جانتا چرا ہوئی تو دا ام المومنین دا حو آر مقام یادانو صحابو برنامی کندر پکر ہے نمائی دروگو پکفل ہوئی لکیم درو پکفل بیار بے کنو بانی رجر حسن لگیات کی ہو گوئی ایسے وقت ہو لگی دا نه چې کافر دی اولانی کتاب لیکلی پلانې نه او کو رچدا پر خپل کور کې وشت خل لټو نو که سره په وو مو پیړې کې په خپل هندو پی دی دا وی کتاب نو کو کربلا دا ددا داستان لیکلې دی ابو مسنه یحیی او نو د دې وجه نه سنیان محققین علما د کربلا داستان د مون نه انکار کوي چې دا شیش ثابت نه سند یې درلودل ایمان او کبیا دا ظلمونه کړی دي بهار الانوار کې مجالس المؤمنین ټولو کې لیکي چې دا شیو په خپل دا شیطان دي نو شیا څه کوي په یو تیر باندې دوه مرګ سونیا نه ورسره اړه دي ګوره کله یې دا کړی نو ګوره کله یې دا کړی دي ګوره کله یې دا یو په کې ګوره حدیث کې نه راځي تقتل کفیر اتم باغیه امار ابن یاسر تنوید بخاری کی راضی چاغم دوڑی تن سندلی نبی رکھان تن دوڑیو سندلی جماعت لے کار کولو خواب جاو لتا بایو باری خیر خواب ویداد معاویہ رضی اللہ عنہ مرگرو نخو تسلیمی جواب داگا مرگرو کی خون تاسی ننو کیوی کنی کم شیو ابوی دا کار کنی جنگول باوی کلیو ایو اگر تن خبر نا دویم دیو وفات ہو نمڑ سڑے دخوا بر نسلی مرچت کو بیائی مړ درین تاغیه په معنی طالب طلب کوونکی او د حق د وینې د عثمان سره دا نه نه نه دی دروغ سم دروغ الله ولقد اویا انبیای په یو ورځ کې وجل امام ابن کثیر وی 307 ورځ په یو ورځ کې وجل دوه په نارکار دي ولقد جاء اكم موسى نبی اداش دلائل بیا هم کو فرق وی بیا کتل جواب سومنګ ساس نکلف لو کلام په دې باندې تفصیل ده خلاص لوځ دې نه اغستو دا وکوي ورخانه ګورو وی ذکر کړی ده کنه ورخانه ځان له کلام دی او ورته مې کو د پاسه تاسو نه اتو برد کو یتور د یخن مې وښو قران بل دی کنه تک نه چا کنه حضور ته به چې شترای ورته ده قران دا وایي مزوري دي نه کړته مزمن د شرم اقا مثال دی مخکمات استویلیو اصر اکار کاری کولو پنجاب کی ملک دکلی نخد لگلی جکور ترازا خدر ریپورڈ نشوید ناغا وطوی چماتی اجازت رکا کور تزم و دیر گٹ نمشوید خدر ریپورڈ نشوید اللہ دی غرمان پانسو بجبندی نسنگر شای مرد شکر ریپورڈ نشوید ملک سے درو ہوئی اگر خد کی لکلی جی خدر ریپورڈ نشوید دیون دا وای کتابو کې لیکلي وشه حکم کتابو اسلام دې شری کتاب لیکلي او مطلب کې لیکلي الله نه دی ویل پیغمبر نه دی ویل کتابو کې لیکلي کتا ویل چې کتاب دې بیا ومنل کتابو د څه شي او راول دا نن درس یو مرګو زموږ ساده خبرې جنازه لاړو نه خپلوا مولیان پیٹرول رپورٹ سے کوپانے خبر دا او کری رکرا نہ اوسا دا طالب نے یو تو خطا کرے تو حق او مزور کرلان امولا دے جیب نہ خدا سے ہٹ جیب لا سی تے ما سر دا نکل جیو نہ ما دے شو نہ ما سر وجی سے بلا دی او پس مڑ نہیں ما سر سڑے او نہ ما تھا تر کسی جے مولیان پڑی سی وائی نے جن خیال کو کہ جن کی گزارن رکھنے اول نہ ہونی سی خبر ته په دې ډول نشه ما ته مولانا چې په خبره کوم چې تاسو یې مونږ به مونږ په دلیل په پیش کې ته عالم یې مونږ درته تاسو ته دا خدا خیر دې ده هم سره دې نو چې ول ځان ته په باندې کې پګړی وته دې څو د سپېړې کې لاندې وروته یې پګړې مطلب دې مولا سي مونږ ته ساده کپڑے کې نه کېږي ولا څه دنیا نه نه پام سره دې وته نماز دې ده چا لیکلې دې په دنیا د زاهدی ماجیک دا هغه مخزلیو هغه چې الله د سر نه لیدې کیږي اصل د خبر نو استاد را کیدا دا پیمانه ته مو ته ودا نه دا ما خو خدا وې دا غې نه خپل دنیا نه خلاص اور پسې وې مستخلص وې دي نو مې هغه باندې خپل خپل کلام کړي چې دا زید کی تھا نه تو باندې شرح در کنس کی ملا مسکین لکھلی محتول کتاب نو چی دا غلط کتاب ہے دانی لکھلی دانی یا تفسیر حسینی کی دی نمی خوشی ہے تم شی ہے ساکی دا رہنانا تو ہم خسولی ہیں نمی خوشی ہے ماتن کی بچار بیتی ویلی اور شیلان کو تگڑی دا خوشی ہے تفسیر حسینی با میں اگر دا ویلی دی چی رازمکا د وای په خر د وای چې کوم د پکاړي ولار دی کانه د وای په شاده مې وو کې تل دي کله کله مې وو پورې د ټول دنیا وو پورې نو مې چې ټول په ستاسو د ویګ ولې د ځان سره وو پلان مې خو شیه ته او دونه ناکار راځي د ورځې بخاری کې دا غاتو نه بخاری کله پوره ویلې انو بخاری کی نه غلط بخاری نشته ما بالکل غلط دا خدا چې ضرور مې سره دې سم نس مو فسو بار د ایمان مې ته د دین کتاب ته غلط نه میاله ما ته به بیا خپل جوړ نه بیا ما بخاری تاسو نه نو ما ته ګور د استا چې مولا بخاری لخر شي دې نو مولا نه ورځي دا چې ورته کم وخت امیان ته ویل اسپنګرو غدان جن ته جوړ شو چې سوره دې بسم الله ته ووي ګان نماز دې ګره بخاري نوم نو ځي او تاسو ته موږ کې راته کوم کې جانم ته ونه نو په ماس کې ولا جن جوړ پیو بل باندې یلا دې ورته ته ته ګورټ کې نو څه وځو ودا چې کوم ځای په جن شو ما دې سره راځو دا خبر خلاص الله لو کوي جنا د تاسو ولګي ورسانا فوقكم الطور اکراه لا اکراه فی الدین از تو صراحتا نصر تعرض دی در توی چوی غربی دفع سکڑے دی امانا که نبسی چپوم نوال سڑے امان او ایمان دا حالات دی اکراه منظور دی نبی اخو فراون خسڑے دی چاہت کریمولی دی جنتی ند مرک وقتی دوبیدو بوقتی شوی زما ایمان دی پراب دا موسا او دا حارو نو حالات دی اکراه داولی بزور بی منی نا یو اکراه فی العقیدہ یا خو کلام کې تفقید دا ځان له کلام دا ځان له دا یو چت کو د پاره د خپل قدرتونو ښکار کوي ګور بندیانو کې سليمان عليه السلام دا وتا فراول اولان دي بهترین تخت جوړول شو د دنیا ذلت کلام ته تاسو خره کړی دغه سي الله خپل بندیانو ته تعالی شان الله وکړي لکه څنګه چې دامي د خپل قدرتونو چې ټول د پاره کوي زمونږ د الله په منځ کې سم مناسبت نشته دی تشبیه نه ده سم مثال ته وړاندې نشته نفس د ایجاد د پاره نه ورخانا فوقكم الطور او پر زمي کو د پاس استا سي غر د کوې تور نو یې خوزو یو ویلا خو نشته مطلب پی عمل کولی عملو کے باقیتا چدر مکتا استبی قوت مضبوط عمل یا حکلک شی حدیث کی راجی حدیث صحیح دی سما کو سنت منگولی اور اگوی سنت دا خلفاء راشدین عبدو علیہا بن نواجز کلچا کولوی د جامې په غافل یو نشي دا کنایا ده یعنی کلګ منګولې کوي دته وایا سنت د پیغمبر او سنت د خلفا او راشدین اته سره یې څه ذکر کړی جدا دي ها او مستند د چانه هغه څه شي محفوظ د چانه دي د سنت د پیغمبر نه یا د پیغمبر دی خو یو موقوف روایت دلیل نه اقسام د ضعیف نه دي نبی اوبس ته قران حدیث ور ورځ بیا اوس درې لښته دي الله اکبر دا جیشوری ندی مولا حافظ نغیر متلی دي قاضی علی باندې اخر کې دانا په خلاف کولو کولو په دوای کو سات ترسیګا سوره حجرات قاعده نو ذکر کړي غیبت مو کو دمړي دور وه دمړ دور وه سره وړي شي راته نو غیبت اورل شي میر اسلم جیشپوری حقیقت الفقه یې لیکلې کفریاتی ویلې دروغ پکې ویلې اخر کلاړ مولا محمد قاضیانی ته رشتہ صحابي جوړې کړو ته په حق اقل دون ختم شو اریا بالله سم علیه هغه دې غریب دي چې انداله کې هغه دې شرمولو هم څنګه ځان شړیو اخر ذلت دې ملکونو کې شاه خلاف ټول نه کوم دې الله وضو معنا اولی شي کلک شي ما وسو چې در مکو تاسو په قوت کلک اولی شي اولی شي نو کلک اولی شي تاکي واسمعوا اواوري يوما متاري اواوري خلقتا قالوا يديو سمعنا اواري ذره دي مونغا واسينا ونمو دي مندي خلافتو قران دي قران دي واغمریدو په بګ پور کومو ویسو د بل بګ واسینا زرکی نیو ورطا تیارا او شریبو ولی سبب اسو سکوال شویو بزرون دادی که علا اجلا مین دستی بے کفرهم پسبب دا کفر دادی پسبب دا شرک فانتون داریمون پسبب دا کفر کمانا دا شرک لکا سنگا یکم ایمان رجل مومن ببارک راگلی رنگ شویو ایمان دردد رسل بشاشت بخاری کی ذکر کئی حدیث زہرہ کرتا جو پیرا دی ایمان رنا خود اشکی درد تا نبیہ نرہو اللہ دیتا کس اکلا کی بھی زمان دو درد مقابل کی بیا ذکر دی موش ریو دا شدر کسرے چوبوس کی ادن نزد رگون و رگون کی مانا ہوتی دا شرد دریو پر رگون و رگون کی خود اچھے بارا سر تگور یوں تک شر پڑھ گئے چھے سادت تگور یوں شن دی چھے خط تگور یوں شن دی چھے پرتک تگور یوں شن دی ڈنڈا یوں شن دی اور سب لئے یوں شن دی شن تبقی دی اللہ دیشنا تبقی دی خلق دی اللہ قل قوائے پیغمبر آبی سمائے امرکم بد دیا غشین بی اصل لدی بدیان شیچ امر بی تاستا پاری ایمان ساسی کچی ریتا سی مومنان یا بیسر معبول بیهی ایمان دیر بدیان اغا معبول بیهی دی ایمان ساسی چی ابر بزکی ایمان ساسی چی کل دا ما مصدریشی تو آغا سلور پیزده ترجمه مخی چمالکوی ایر پدی کم جاری کی یرا ناکار ہو رہی که قضا بدوی نو اللہ پی انبیاء را رہی دا خفت کار رہی تو آنه دا بیر انبیاء دانی دا تاجونا بکھئی او سورت العراق کی وینی ہو کلچ غلط کارو کی واللہو امرنا بی آدم اپلانے موری سیفتی واردہ کھولے کرنے مگن یا گناہ کئی ناسر کیا رہے نصب ورسوئے چھ دلیلی پیش کرتو ملاکوئے رو دلیلی پیش کرتو چھ دلیلی سب ہے ہمانو چھ دلیلی نصب ہے تا تا چیمان ساوی شرکو کہ بابا لالا شدر گارا دائی مان یہ یقین ہو گئی دچا پرلنہ جسو کو بوری مرد پہ کئی کرنے اور اوٹوں نے سچو جی پرلنہ اوٹوں نے لبیل جی کرنے بابا لچے کی علکانم گھٹی کی تنبل ہوئی پھر بابا لگا اور جنہ کیم گرہ سی تو ہوئے پیرت سوش مشکل الاسار کی اور در منصور کیوں دی تحاوی کیوں دی رہا دا آدھا کی حاکیم کیوں دی حدیث دے اللہ دا دی یوز توبہ نہ کرنے اللہ دے کم آتیو اللہ دے دینا ممسا دی یوز چاہتا ہوئی منگ بکتو کیوں تا دوس ہوئی منگ کو جیسے ہم بوسے بھی چاہتا ہوئی کہ ہم سرکار نہیں کہ دوس میں سرے تا نہ مانے ہی نہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ حدیث کی ہوئی دوسا لدے دی یوز ددخ زنانہ خلاف دے شریعت نعمل کی دے اور قسم یہ فردی گرزی دے اور غم خادی یہ رہا غم خادی چھنے کو رہن خادی یہ چھوئے غم خادی دے لرد بربندہ جی کے نام اور پترفہ کو روانہ دا اور تیرو رو زبا چھے دکا خانے اور گناہ چوی نے دا پر جو سوئی دکا ہی خانے دی آج سے ناروا دا توبہ ہی نکر دی سونا جوی جو رہا اور تو ایک کینہ بخلا رکھینہ دوڑے دا راجی بات غم خادی ہے زبا دست کریں گلے ہم بکلا رکھے ہیں آتا میں دسروڑ بیر دے داگر خادی دے آتا میں ماما دے وقت میں ساکا دے وقت میں اچھو یہ مشیدہ دا غم خادی چھے پاری بیا به املا هم نشي نیول ولې پیسې به دې هم لګي او ګناه به وي او بیا درڅوک کې به هم راځي یو پنډونه الله قل ورته وایه پیغمبر ان کانت لکم الدار الاخره که چېرې وي ستاسې دپاره کور وروسته نه آخرت وروسته نه جنت پنځ د الله یا الله سفر خالصتن یوازې من دور الناس بې د نورو خلقو نه یو معنا دویم ان صحابه علاوه د صحابو نو صرف ستاسې دپاره ټیک فتمنوا الموت نو ارمان اوغواړی مرګ فتمنوا الموت اوغواړی مرګ یا لمه مړ شي که چېرې تاسې رښتینی داسې یا لمه مړ کې داسې حدیث کې هم نه راغلی چې د مرګ تمنا دې سړې نه کوي که نه خلاصېږي مصیبتونو بیا کړې بیا دې قدر دا ووي یا الله دې ټول مال بهتري خسته ژوند راکړي ماته د قران او سنت او کدې کې نقصان راځي نه یا الله د ایمان مرګ راکړي چې ما خپل ځان ته واسي او د دې خدمت نه دي پاتې دا مجبورې راز کې ده دا دعا دې چې ما مړ شي او دا نه شي کور کې لږه تپو چې څه دي ځان چې ته یې الله ما مړ شي دا نه چې قرون وړل د نن د شې مړ شي نو دا شری ور قرون کوي نه نه پرې کې ده ځان وایي زه دې کې مېرمن ما راوړل چې سلجن کړم دا ور نو خلک په بابا په دې رانه وځي نارو ستوار در اخرور سر وای دې ور په خدې وینه او زه په حاله ما روان ما ته داوت کړو نو ما دې د خپل ځان وای نه اوس کړی وای ما ما ته هم راځي درشه دې دې کله دې شنو نظر کې نه سم ما غټ کمر چې میدان ورو ته څه شي دا دې ځان له حضور او سره دیوال دې کار نه ځان په دې ډول تر نه ځای ورو لاړ ته کو ته ځان ورو مو ته ځو دا چې دا په لن ځان خبر مون کوي کنه څه وو چې راو تل دا او کو تل هغه او کو تل او دا دې کټبونه دي او دا نو مګر ځان کتاب دی ویلې دا دې راځي دی او څه نه دي او څه خبره نو دا ما ورو کړ دا نو ځان باندې په توایي دا هو جائز نه تمنا د موت دا من له حدیث کی کمر واڑی غدام صحیح دا نو بیا خدا سی وای فتمن نو موت دی بو جتا سی مر و مشکان بو جتا سی وای مون جنت تو جتا سی مر کو واڑے تا تقابل شو معنی اراده صحیح الله اکبر مر واڑے یا اللہ مڑ کے دروجن من دوان کے جکھم دروج یا اللہ مڑی چی اخ پکش اصل مانا دا مباحلہ دا سن دا مجوز و مباحلہ دا مجوز یو دا نسواراو سران مباحلہ دا سورة آل عمران دا مشرکین سر مبادر قل من کان فی الظلالت فلیمدد له الرحمن مدام وی رسول چوی کتم رائی کی نو محلت دیور کی دتا مہربان ذات محلت دو زیاد دی کدل و زیاد والے دا مباحلو دا مشرکین سر او مباحلہ شوی نه نصارا سره شوی او په سورۃ الجمعہ نه هم آیت راوړل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ومخيرت يقول قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس هو أي يهودين تشتاسي قمان كوي تشتاسي يقينا تاسي دوستاني خارد الله بيد خلقنا من دون الناس بيد نور خلقنا نمو بحالاو کئی او وائی مارک قطر اوزن وائی کچری ایتا سرشنی چرم دیونو باری ہمیشا پسو داراما چوڑان دی لگرن دیو اللہ پیجنی ظالمان اس دعوت یہود سرم بحالا سورہ جمعہ کی او پدی کی دا مجوز سرم محادنا دا مباحلہ تھا لیکن شرعہ تھا اللباب دیم جلد 302 صفحہ ابن عادل رحمہ اللہ وی المراد باللزین اشرفو المجوس زکا چیدی ویل بخبل بادشاہ تا عوش الفا نیوروز والفا محر جان زکا لدی جنگ جنگ پر دار اللہ مشرکا بویل رنا او تیریتا او دا سلام دا مجوسو عیش الف سنتی ولکا الف نیروز ومحر تا دا پار زر نیروز و مرجان دو اختر دارن لیم عباس وی رضی اللہ تعالی عنہما وہو قول الاعاجن زیح ہزار سال زر کالدی زندہ زندہ باد هر مشرک تداوزی شامل ده مجوز زکوی چاگی دا آخرت نمونتر جوان دیر زکو پخور مجوز سلام سو زندہ ہزار سار نسوار سو گوڑ مادین عرب سو انعن صباح وانعن مسا اسلام سو السلام علیکم سون اخیستا سلام دیم سوال دل تواریدیگی وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا لِمَا قَدَّمَتْ عَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالصَّغِيرِ مشرکان اللہ خبی جائے ایچھ ریدیو نشی وقتے ارمان نشی کو تمنا ہمیشہ پسو داو حمل چھوڑان دلے گلے رے لا سنو دلی نسبت لاس تے کرے ذکر زیاد حمل پلاس کی دا طاقت سے دلے نور ټول بدن عمل مراد یعنی عمل الله پی جن ظالمان ومن الذين اشركوا سوال دا وردی کی شدا کو ان ناس کے داخل زان لے وہ ذکر تھا جواب شدا ڈیر ہرسنا تھی جوان کو رزق دیو ایمان نو دوبارہ جوان بانے و دا تخصیص بعد تعمیم دفار دریف خائدی ہو ورنہ نو داخل و اشرکو کو انناس کی خامخا بیا بومیت دیو لرا احرس الناس دیر ہی رسنا دخل کن جوان پوری واحرص من الذين اشركوا او دیر هي رسنا دا کسان چې مشرکان دي دا مجوس د دین او زیات رسنا کی ژوند ده لکه مشرک بیا قیامت سره هر کی منی او مجوسی نه منی دوباره دغه نه دیس ته منکر دي او اور ته دیس وي الا وي سیدا او تکي ناوي نه مخ کی وي چراغان کي پندر شعبان کی داٹھول داوی کرتو تو نہیں یود دو اوواری دوز گنی خوخی یعنی واری احدوم ہر یود دوینا یا یوتن دوینا لو یو امرو ارمان دے چور پریشی دیو تا الف سنتین عمر زرکالان مجوسیان وما ہوا بمزحزیه نده دا عمر دیو لرا خلاص اونکن نده بی مزح دیخی مین العذاب خلاص اونکن دیو لرا دا عذاب نن یا نده دا تن لرک اونکن دیو لرا دخپل زان نن نده لرک اونکن دیو لرا دخپل زان وهو ندی دا سڑے لری کونکے دخپر زاننا من العذاب دازارنا ایو عمر دا چی دو کمرت عمر ورد لیشی ایو اگر چی دون عمر ورد لیشی دا اولا مخصدہ کی ودا مخی اولا خبر کی واللہ بصیر بما یعملون اللہ لذن کے رئے پاوچی دیو کئی ابن عادل رحمہ اللہ دل دمانہ کئی وما ہوا بمزحزحہ من العذاب یوما خلاصون کے دل را تعبیرو عمر ورکول دل را درکال داولا وجہ شکم زمانگا کابیرو مانے کولا منگو کرا دا ورد دویم چه زمیر دی مفهوم دا مئی یو عمر تراؤ دلی وما تعمیرو ابرا مانی کچھ حاصل دی مسئل مفهوم درین چه دا کنایت دا تعمیر نا او سشی تراجی کی گی نمکی دا ہی زمیر کچھ با خبر برا ٹھیک شو تعمیر درس سلورن چه دا زمیر شان دی شان دا دی شن دا خلاسون کے دلران دازم اگر شدو کمرا عمر ختمی کی بخان مکن در کلبون ختمی کی اللہ فنزم ذكر كان نروح عمادة دفار دفصل على ذلك بس أولا توجيه دارا نعم